Önce Kur'an'ı okumakta acele etme ve Rabbim benim ilmimi artır de. Andolsun ki biz daha önce de Adem'e ahit vermiştik. Ne var ki o unuttu, onda azim de bulamadık. Bir zaman biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar hemen secde ettiler. Yalnız iblis hariç o diretti. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bu hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra yorulur, sıkıntı çekersin. Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır ne de çıplak kalmak. Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da bunalmayacaksın. Derken şeytan onun aklını karıştırıp, ey Adem dedi, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Nihayet ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Dedi ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onu sıkıntılı bir hayat olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O, Rabbim beni niçin kör haşrettin, beni niçin kör olarak dirilttin, oysa ben hakikaten görür idim der. Allah buyurur ki, işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Doğru yoldan sapanı ve Rabbinin ayetlerine inanmayanı işte böyle cezalandırırız. Ahiret hesabı elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim onlardan önce nice nesillere helak etmiş olmamız kendilerini yola getirmedi mi? Halbuki onların yuvalarında, yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Burada elbette akıl sahipleri için nice ibretler var. Eğer Rabbinden daha önce sadır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, ceza onlar için bu dünyada kaçınılmaz olurdu. Resulüm, sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatleriyle gündüzün etrafında, iki ucunda da tesbih et. Sen Allah'tan hoşnut olasın, Allah da senden hoşnut olsun. Sakın! Kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem daha süreklidir. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Onlar Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi dediler. Önce gelen kitaplardakinin açık delili onlara gelmedi mi? Eğer biz bundan önce onlara bir azapla helak etseydik, muhakkak ki şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi, bize bir elçi gönderseydin de şu aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce ayetlerine uysaydık. De ki, herkes beklemektedir. Öyleyse siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız. Doğru düzgün yolun yolcuları kim? Hidayette olanlar kim? Taha, dikkat edin. Çok önemli bir sureden bahsediyoruz. Çok önemli bir olay anlatacağız. Andolsun ki Mısır'ın firavunlarının bıraktığı medeniyet ve güç hikayesi ne Arabistan'da, ne Yemen'de, ne Şam'da vardı. Araplar bilmekteydir ki geçmişte firavunların bıraktıkları eserler onların ne kadar güçlü olduklarını gösteriyordu. Bugün de öyle değil mi? Dünyanın harikaları arasında sayılan piramitler, Mısır sarayları, Mısır mezarları bugün bile nasıl yapıldığı noktasında, nasıl yapılabildiği noktasında bugünkü teknolojiyi bile alt üst eden bir anlayışa sahip değil mi? İnsanlar hayretler içinde kalmıyor mu? Dışından sadece bir tepe gibi görünen, hatta uzaydan bile görünebilen ama içinde binlerce sır taşıyan, birbirinin içine girmiş yapılarıyla sır taşıyan büyük yapıların, birçok sırrının bugünün bile çözülemediği bu yapıların o gün nasıl yapıldığı, nasıl yapılabildiği insanları bugün bile şaşkınlıkla bırakırken o günkü Arap'ın aklını defalarca alıp gidiyordu. Araplar öyle bir yerde bulunuyorlardı ki çok enteresan bir yer. Bugün de öyle. Arap yaşamı dünyayla kucaklaşan bir yaşam. Öyle olmak zorunda. Çünkü Arap'ın yaşam tarzında her şey yok. Çöl ortasında. Bir sürü yiyeceğe ulaşabilmesi, bir sürü üretilecek şeylere ulaşabilmesi gerekiyor. Onun için Arap'ın dünyasında ticari kervanlar her zaman en önde gelen bir unsur. Ve bu ticari kervanlarda kültürleri tanımak, gidenlerin dış dünyadaki kültürleri tanıması her zaman mümkün. Ve üstelik Araplar eskiden beri haç anlayışında İbrahim'in dininden kaldığına inandıkları, kendilerini İbrahim'i bildikleri haç anlayışında ne kadar şaşırmışlarsa şaşırsınlar, ne kadar dinden sapmış olsalar da olsunlar, Kabe'yi Allah'ın evi olarak kabul ediyorlar, haççı yapıyorlar, içine doldurdukları 360 put olmasına rağmen haç ibadetini aksatmadan büyük bir kutsallıkla yapıyorlar. Büyük saygı gösteriyorlar. Haç zamanının etrafını simgeleyen 4 ay. Onlar için kutsal ve o 4 ayda savaş yok. Barış ilan ediyorlar Araplar. Ve Arapların haç esnasında bütün Arabistan'daki kabile reislerinin, yetkililerinin, insanların toplanmış olması, bütün Araplarının özellikle Kabe'de sağa sola gidemeyen insanların dahi gelen insanlar tarafından anlatılan hikayeleri, dış dünyaya ait bilgileri bilmesine neden oluyor. Arap kültürü birçok ülkeye göre müthiş bir kültür olarak karşımıza çıkıyor. Zenginlik olarak karşımıza çıkıyor. Ticari kervanlar ve haç ibadetinin getirdiği atmosfer ve bu ibadetin getirdiği atmosferle halkın, Arap kabilelerinin kültürlerini getirmiş olması, bugünkü nitelikteki bir haç ibadetinden ziyade, o zaman daha çok festivaller şeklinde düzenlenen bir haç ibadetinin yapılmış olması ve bu ibadette eğlenceler, ibadetler ve türlü etkinlikler yapılıyor olması, halkın iç içe birbirine giriyor olması ve birbirleriyle konuşuyor olması ve her birisinde Arapça konuşuyor olması çok anlam katıyor. Bu ayetler geldiği zaman, bu sureler okunduğu zaman ve Allah özellikle Süleyman hadisesinden ve de Musa hadisesinden çok çok ayrıntılı bahsediyor. Yusuf hadisesinden ama mesela bir Hud, bir Salih, bir Lut bu kadar uzun bahsetmiyor. İbrahim'den uzun bahsedecek, Musa'dan uzun bahsedecek, Süleyman'dan uzun bahsedecek ve de Yusuf'tan. Dikkatini çekiyorsa bu uzun bahsettiği bütün olaylarda bu peygamberlerin tebliğ ettikleri yerlerin güçlü yerler olduğudur. İbrahim'in kavgası Nemrut'ladır. Nemrut, bugünkü Orta Doğu'nun kalbi sayılan Irak, Güney Anadolu ve de Suriye'nin büyük bir bölümü, İran'ın hatta büyük bölümünü alan, o günkü Nemrut'un imparatorluğundaki alanda Nemrut'la mücadele ediyor. İbrahim hadisesinden bahsederken Allah, Arap toplumu kabilelerinin değişik etkinlikleriyle sağa sola gitmeleri, haç esnasında gelip de anlatmalarıyla bu bilgiler o toplumda var. Yine hakeza Mısır, Şam, Yemen, buralarda kurulan medeniyetler, buralarda var olan insanlıklar, onların kalıntıları bu toplumlar tarafından çok iyi biliniyor. Oralardaki yaşamlar Arap toplumu tarafından çok iyi biliniyor. Ve Allah bu çok iyi bilinen, Arapların kültürlerinde var olan ve güçlü bir şekilde var olan, güçlü imparatorluklar, güçlü devletler kurmuş olan bu insanların yerli bir olduğundan bahsederek, bu insanların peygamberlerin karşısında mücadelede yenik düşmelerinden bahsederek şunu söylemek istiyor. Bir tehdit. Ey Araplar size ne oluyor ki? Bugün bile şaşkınlıkla insanların nasıl yapabildiler dedikleri bir medeniyeti oluşturan Mısırları, onları, o firavunların iktidarlarını deviren Allah, yok eden, Nemrut'u yerle bir eden, Yemen'de Belkıs'ın gücünü ve otoritesini yerle bir eden Allah size ne oluyor ki? Daha neyiniz var? İşte bakın tarihe. Arapların Arabistan'da kurdukları ne var? Medeniyet olarak yaptıkları binalar, saraylar, hanlar, hamamlar ne var? Topraktan evler, balçıktan ve çadırlar. Başka bir şey yok. Yeni yeni belki bir şeyler yapıyorlar. Ama o gün için baktığımız zaman, Mekkelilerin yaşamındaki hayata baktığımız zaman, o günün Araplarının hayatına baktığımız zaman hiçbir şeyleri yok. Araplar dış dünyaya çıktıkları zaman, Şam'a gittikleri zaman, Bağdat'a gittikleri zaman, Yemen'e gittikleri zaman, Mısır'a gittikleri zaman devasa saraylarla, devasa binalarla ve devasa bir güçle karşı karşıya geliyorlar. Arapların o zaman da bugün de atları meşhurdu, kılıçları meşhurdu, onların at üzerindeki hünerleri meşhurdu. Ve pehlivanlıkları ve savaşçılıkları, savaşkanlıkları meşhurdu, başka bir şeyler değil. Ama diğer dünyaya baktığımız zaman ordularıyla, saraylarıyla, büyük yapılarıyla, yıkılmaz şatolarıyla, yıkılmaz binalarıyla, kaleleriyle meşhurlardı. Ve Allah diyor ki bakın işte sizin onların arasına gittiğiniz zaman hayranlıkla gelip kendi toplumumuza anlattığınız o kabilelere ne oldu? O toplumlara ne oldu? Yıkılıp değil mi gücümüzle? Biz onları yok etmedik mi? Size ne oluyor? Diyor. Taha suresinin içinde Musa'nın hikayesini okuduk. Bundan sonra Şuara ve diğer surelerde geçecek. Daha çok Şuara suresinde geçecek. Burada başladı, burada da büyük bir bölümü geçiyor. Musa'nın hayatını anlamak, Musa'nın başına gelenleri anlamak ve Musa'nın Mısır'daki mücadelesini ve ondan sonraki mücadelesini anlamak için Musa'nın hayatını çok iyi bilmek lazım. Onu şöyle kısaca bir özetleyelim. Çok kısa. Musa, Mısır'da köle olan İsrailoğullarının içinden bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Allah'tan gelen ayetlere göre Mısır'ın kahinleri, ki Nemrud'un kahinleri de aynı şeyi söylüyordu, köle toplumların içerisinden doğacak bir çocuk, onun düzenini başına geçirecek, onun sonu olacak bir erkek çocuğu. Bu tehdit her devirde imparatorluk kurmuş, büyük güçlü ordular kurmuş, saltanatlar olmuş, her toplumun karşısında bir tehdittir. Yani bunun falla bir alakası, kainlikle bir alakası yoktur. Bir sosyolojik hadisedir. Siz bir toplumun köle alıyorsanız, elbette o köle aldığınız toplumun çocuklarının içerisindeki erkekleri ne yapacaklardır? Bir gün gelip özgürlük için mücadele vereceklerdir. Bu saklı gizli bir şey değildir. Bunun için bunu bilmeye, kain olmaya gerekmez. Kain, gelecekle ilgili düşünceler üreten, fikirler veren, tahminlerde bulunan demek. Öyle değil midir? Bugün mesela bizim bir sürü modern kainlerimiz var. İlla ki falcı olması gerekmiyor. Mesela ekonomik kainlerimiz var, siyasi kainlerimiz var, fikir adamlarımız var. Gelecek hakkında sürekli yorum yapıyorlar. Şöyle olurdu, böyle olurdu, falandı filandı diye. İşte bunların hepsine kain deniyordu. Mesela bugün bizim aydınların hepsi, ekonomik insanların hepsi, danışmanların hepsi, siyasi danışmanların, ekonomik danışmanların, sosyoloji danışmanların, tarih danışmanlarının hepsi bir kain. Yani gelecekle ilgili yorum yapıyorlar. Diyorlar ki yöneticilere, geleceğinizde bu tür tehlikeler var. Bakın ona göre dikkat edin diyorlar. Mesela bugün de öyle denmiyor mu? Mesela Türkiye'deki etnik gruplar açısından meseleye bakıldığı zaman, işte etnik gruplar şunlar şunlar şunlar vardır. Bazı etnik gruplarda ne yok? Doğum sınırlaması yok. Alabildiğini ürüyor. Ne diyor sosyologlar? Eğer diyor diğerleri de aynı şekilde üremezse veya oranın üremesini durduramazsak, o etnik grup bir gün ülkenin nüfusu üzerinde egemenlik kuracak. Bu gayet basit. Yani bunu bilmeyecek bir şey yok. İşte o günde Firavun'un yanındaki danışmanlar, Allah Kur'an'da hep onların fikir adamlarına kahin, sihirbazlar olarak söz ediyor. Bunlar sürekli Firavun'a bir şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Böyle diyorlar. Peki ne yapacak? Onlar da politik olarak köle aldıkları toplumların erkek çocuklarını yok etmekle. Çünkü kız çocuklarının devrim yapması, özgürlük mücadelesi vermesinin o günkü ataerkil anlayışlarda mümkün değil. Kimler yapabilir? Erkekler yapabilir. Öyleyse biz bu erkek çocukları yok edelim. Esprisiyle politikalar üretiyorlar ve dönem dönem köle toplumlarının erkek çocuklarını, doğanlarını buluyorlar. Öldürüyorlar. O toplum mühendislerinin, o fikir adamlarının, o sosyologlarının ifadeleriyle, yorumlarıyla kain oluyor onlar. Bugünün kainleri de var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü kaini var. Amerika'nın da kainleri var. Avrupa'nın da kainleri var. İşte Hazreti Musa doğduğu zaman yine Mısır'ın politikasında İsrailoğullarının çocuklarını, doğan çocuklarını belli bir müddet yok etme. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Her doğan çocuk yok edilecek. Bir gün değil. Böyle sürekli yok edilecek ki bir nesil yok edilmiş olacak. Ara bir nesil ortadan kaldırılmış olacak. Ama hepsini yok etmesi gerekmiyor. Çünkü lazım. İktidar olmuş, başkalarını köle almış toplumlarda, köle aldığı toplumların erkekleri de lazım, kadınları da lazım. Çünkü çalıştıracaklar, kullanacaklar. İşte Musa böyle bir dönemde doğuyor. Yani Firavun'un İsrailoğullarının çocuklarını öldürün dediği bir dönemde doğuyor. Ve Allah'ın takdiri, onların kurduğu tuzak, Allah'ın kurduğu tuzak ne oluyor? Musa bir bebek iken, yeni bir bebek iken Nil'e bırakılıyor ve Nil'de sepetin içerisinde su üzerinde yüzüp giden Musa, Firavun'un kardeşinin kaldığı saraya geliyor. O sarayın kenarına geliyor. Ve işin garibi, Firavun'un kardeşi de hamile, bir çocuk bekliyor. Ama çocuğu ölü doğuyor. Ki Musa'yı alıyor, hem kocasına hem babasına hem de etrafa bu benim çocuğum diye gösteriyor. Bu nedenle hiç kimse Firavun'un kardeşine bunu nereden buldun diyemiyorlar. Çünkü onun hamile olduğunu ve onun bir çocuk beklediğini herkes biliyor. Doğum için ayrılmış, Nil'in kıyısındaki sarayına gitmiş, orada doğum yapacak. O da Musa'yı benim bebeğim diye, kendi bebeğe telef olmuş, benim bebeğim diye alıp geliyor saraya. Saraya alıp geldiği zaman sarayda bir başka çocuk daha var. O da Firavun'un oğlu. Firavun'un kardeşinin çocuğu ölmüş, yerine Musa'yı getiriyor ve Firavun'un da oğlu oluyor. İki tane çocuk sarayda. Görünürde dayı hala çocukları. Dikkatinizi çekiyorum. Musa'nın mücadele ettiği Firavun, bebekken saraya girdiği zaman dayısı olarak öğretilen Firavun'un oğlu, yani kuzeni. Şimdi iki çocuk Mısır kanunlarına göre ileride Firavun yetiştirilmek üzere büyütülüyor, eğitim gösteriliyor, askerlik gösteriliyor, komutanlık gösteriliyor, devlet yöneticiliği gösteriliyor, güçlü bir eğitimden geçiyor. Bütün imparatorluklarda olduğu gibi, Osmanlı'nın şehzadeleri eğittiği gibi, Romalıların işte kendi çocuklarını eğittikleri gibi, bütün kralların çocuklarını geleceğin kral olarak eğittikleri gibi, Mısır'da da Firavun kendi oğlunu ve kardeşinin oğlunu, kardeşimin oğlu diye Musa'yı ileride Firavun olmak üzere yetiştiriyor. Şimdi Mısır'da ileride Firavun olmak üzere yetiştirilen iki tane çocuk var. Birisi Musa, birisi Firavun'un oğlu. İkisi çelik çomak oynuyor. İkisi sarayda koşturuyor, oynuyor. İkisi sarayın eğitimcilerinin elinden geçiyor. Oradaki dadıların elinden geçiyor. Ve ikisi büyüyor, delikanlı oluyor. İkisi ordulara hükmetmek için orduların başlarına komutan atanıyor. Ve ikisi değişik seferlere çıkıyor. Herkes kendi muzafferiyetiyle övünüyor. Çünkü kurallara göre Firavun'un oğlu birinci derecede Firavun olmaya layık, ama başına bir şey gelirse, işte o seferlerde ölürse, başına bir şey gelirse, hasta olursa veyahut da işte falan olursa, kardeşinin oğlu, başka yok çünkü, kardeşinin oğlu yani Musa Firavun olacak. Yani Musa da ve yaşıtı diğeri de Firavun adayı olarak yetiştiriliyor. Ve Musa bu serüveninde Mısır'da 30 yıl yaşıyor. Yani 30 yıl boyunca bebeklikten başlamış, 30 yaşına kadar Mısır'da büyüyor, delikanlı oluyor, eğitiliyor, ordu komutanı oluyor ve çeşitli seferlere çıkıyor, Mısır'a zaferler kazandırıyor. Öbürkü de öyle. Ta ki bir şekilde Musa'nın Mısır soyundan gelmediği, İsrailoğlu olduğu ortaya çıkıyor. O zamana kadar. Ve Musa bütün Mısır erkanı tarafından, Mısır sarayı tarafından, Firavun tarafından çok sevilen, ordu tarafından çok sevilen, halk tarafından çok sevilen, hem Mısırlılar ve hem de İsrailoğulları tarafından çok sevilen bir lider, bir komutan olarak öne çıkıyor. Sevgi dolu ve cesur bir komutan olarak ortaya çıkıyor. Fakat 30 yaşındaki bu, kendisinin İsrailoğullarından olduğu, Mısırlı olmadığı noktasındaki bilgi, Firavun'a ulaştığı zaman, saraya ulaştığı zaman bir şok geçiriliyor ve arkasından da birisi diyor ki senden haber aldılar, sen İsrailoğullarından mısın, sen kaç, seni arıyor insanlar diyor. O arada işte bir ölüm hadisesi oluyor ve neticede tutuklanıyor ve Mısır'dan sürülüyor 30 yaşında. O ana kadar Musa'nın öğrendiği her şey, Mısır'ın en güçlü insanının öğreneceği her şey. Mısır'ın en güçlü insanı ne? Firavun. Musa'nın öğrendiği her şey, Firavun'un öğreneceği her şeydir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Musa, Mısır sarayında Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak yetiştiriliyor. İleride Firavun'un olma şansı var, öyle yetiştiriliyor. Çünkü o günün döneminde ordunun başına geçen komutanlar öyle geri planda değil. Bizzat orduyla beraber gidiyorlar, savaş yapıyorlar. Her an ölüm mümkün. Savaşın içine bizzat girmese bile savaşın ortasında çadırlar oluyor. Askerler koruyor. Askerler yenildiği zaman öldürülüyor. Nitekim Uhud'da da peygamberimizin etrafındaki nöbetçiler yetersiz kalınca peygamberimiz savaşmak zorunda kalıp da dişi falan kırılmıyor mu? Bunun gibi işte. 30 yaşından sonra Musa Mısır'dan sürülüyor, dışarı çıkarılıyor ve Medyen'e doğru gidiyor. O Şuayb'in yanına gidiyor. Ayetler içinde diyor işte Allah. İleride bahsedeceğiz biraz sonra. Sana farklı bir eğitim, sana farklı bir hayat kazandırmadık mı diyor. Sana farklı bir bakış açısı, sana farklı bir dünya algılatmak için seni terbiye etmedik mi diyor. Tabii aslında Allah şunu söylemek istiyor. Senin hakkındaki bütün bu hadiseler öyle öyle öyle olması seni bir şekilde hazırlamak, bir yere hazırlamak. 10 yıl Şuayb'in yanında ona hizmet ediyor, onun kızıyla evleniyor ve 40 yaşlarına geldiği zaman Tur'da ateşi görüyor. Ve ateşin oraya gidiyor, peygamberliği alıyor, görevi alıyor 40 yaşında ve Mısır'a kardeşi Harun'la beraber peygamberlik yapmaya gidiyor. Kısa kısa anlatıyorum. Mısır'a tekrar döndüğü zaman 40 yaşındadır. Aradan 10 yıl geçmiştir. Şekli şemali dışarıdaki yaşamdan dolayı değişmiş olsa da herkes tanır. Yaşıtı Firavun da tanır. Artık baba Firavun ölmüş, kendi yaşıtı, beraber büyüdüğü, beraber eğitim gördüğü, beraber oynadığı, beraber güldüğü, beraber işte Mısır sahillerinde koşturduğu kardeşi yani kuzeni Firavun olmuştur. Ve azgın bir Firavun olmuştur. Musa onu düzeltmeye gönderilir. Ona dini tebliğ etmeye gönderilir. Ve Musa'nın Mısır'daki mücadelesi 27 yıl sürer. Öyle okus pokus değildir yani. 27 sene. Şöyle düşünün, her biriniz şu anda 50 yaş grubundasınız. İçinizde fazlası var mı bilmiyorum. 50 yaş grubunda olan bir insanı düşünün. İşte 23 yaşında hayata gözlerinizi açıyorsunuz, 50 yaşına gelmişsiniz. 27 senelik bir ömrünüz var. Devlet bile 25 yılda emekli diyor. Emeklilik yılı 25 sene biliyorsunuz. Yeni kanunla çıktı bu seneler ama normalde 25 sene. Devlet bile 25 senede emekli diyor. Şimdi siz ilk işe başladığınız hayatla emekli olduğunuz hayatı dikkate alırsanız neler geçti neler? Neler oldu neler? Düşünebiliyor musunuz? Hafızanız alabiliyor mu neler olduğunu? Evet, 27 yıllık Mısır'da bir mücadele var. Tebliğ mücadelesi var. Ve 27 yıl sonra bir sürü olay oluyor. Şimdi biraz sonra onlara geleceğim. Ayrıntıya gireceğim. Şimdi genel olarak izah ediyorum. Bu bir sürü olaydan sonra Firavun artık İsrailoğullarından vazgeçiyor. Musa'ya diyor ki al götür kavmini. Sana inananları al götür. Firavun sana inananları al götür dediği zaman, kavmini al götür dediğin zaman sadece Yahudiler yok. Dikkatinizi çekiyorum. Çünkü Musa'nın tebliğinde sadece Yahudilere ait değil. Musa bildiğiniz Hazreti Peygamber gibi, Hazreti Yusuf gibi, Hazreti İbrahim gibi Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Tevhidi tebliğ ediyor. Herkese, yani bu din İsrailoğullarının demiyor. O dini Mısırlılara da tebliğ ediyor. Ve nitekim ilk Müslüman olanlar Mısırlılardan Firavun'un sihirbazları, danışmanları, Firavun'un etrafındaki yardakçıları, Firavun'un fikir adamları, en yakınları. İşte biraz sonra göreceğiz. En yakınları ya Mısırlılardan da Müslümanlar oluyor ve başı da onlar çekiyor. Ve böylece bu mücadelede Müslümanlarla Firavun ve ona bağlı olan insanların arasındaki mücadelede 27 yıl sarı sürüyor. Ve sonunda Firavun diyor ki inananları al götür. Mısır'dan Musa'nın arkasında çıkanların etnik kökenine baktığımız zaman hem İsrailoğulları var hem de Mısırlılar var. Mısır'da kalanlara baktığımız zaman hem inanmayan İsrailoğulları var hem de Mısırlılar var. Musa'ya inanmayan İsrailoğulları onunla gelmiş değil. Yani bu bir etnik, soy, ırksal bir tebliğ değil. Tevhidi bir tebliğ ve bu tevhidi tebliğe inananlar etnik köken olarak hem İsrailoğulları, Yahudiler hem de Mısırlılar. Onlar beraber geliyor. Kalanlar da hem İsrailoğulları inanmayanlar hem de Mısırlılar oluyor. Şimdi özellikle Mısır'daki İsrailoğullarına baktığımız zaman, köle olan İsrailoğullarına baktığımız zaman, bu İsrailoğulları Mısır'da köle olarak çalıştırılmış. Mısırlıların evlerinde çalışıyorlar, erkekleri, kadınları. Saraylarda çalışıyorlar, inşaatlarında çalışıyorlar. O gördüğünüz bütün piramitleri, piramitlerin, sarayların inşaatlarında çalışıyorlar. Yani bilgi gücü olarak, düşünme gücü olarak, emek gücü olarak efendi olan Mısırlılar çekilmişler köşeye. Şunlar yapılacak, yapılıyor. Mesela saraylar yapılacak, yapılıyor, mezarlar yapılacak, yapılıyor, piramitler yapılacak, yapılıyor, evler yapılacak, yapılıyor, yollar yapılacak, yapılıyor. Ama bunları yapanlar köleler. İşçisi köle, mühendisi köle, ustası köle, taşçısı köle, sanatkarı köle. Yani bugün Mısır'da ne üretilmişse medeniyet olarak onun elinin altında o günkü köleler yatıyor. Çünkü Mısırlı çalışmıyor. Üretiminde köleler çalışıyor. Medeniyet tasarımında köleler çalışıyor. İşçiliğinde, ustalığında, mühendisliğinde köleler çalışıyor. Çünkü Mısırlı efendi. O yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor. Emrediyor, yapın. Mısır halkı, Mısır halkının efendileri emrediyor. Etrafındaki köleler yapıyor. Dolayısıyla Mısır'da İsrailoğulları köle olarak yaşarken ki yüzyılları bulmuş bu kölelik yaşantısı. Yaşarken Mısırlıların ürettiği her medeniyetin altında, her kültürün altında düşünme gücü olarak, akıl gücü olarak, tefekkür gücü olarak, bilimsel güç olarak, emek gücü olarak kölelerin gücü var. Şimdi bu kadar bilgiye donanımlı, bu kadar o sarayları yapabilen, o piramitleri yapabilen bir topluluk davet edip de Musa'yla, Musa'nın arkasına düşüp Mısır'dan ayrıldığı zaman gittikleri yerlerde neler başarırlar düşünebiliyor musunuz? O bilgiyle, o güçle, o kültürle, o ustalıkla, o işçilikle. O mühendislikle neler başarırlar biliyor musunuz? Hafızanız alıyor mu? Düşünün, Türkiye'de bir toplum var. Mühendisleri, işçileri, ustaları, teknik adamları, elektronikçileri, elektrikçileri, herkes, yani üretim yapan herkes, medeniyet üretimi yapan, sanayi üretimi yapan, bilimsel üretim yapan, kültürel üretim yapan herkes yazmanıyla çizmeniyle efendi bir topluluk tarafından köle olarak hizmet ettiriliyor. Ve bunlar bir gün aradaki inanç farkından dolayı kavga çıktı ve bu kavgadan dolayı da bir gün terk etmek zorunda kaldılar. Bir anda Türkiye'deki bütün mühendislerin, bütün efendim emekçilerin, bütün işçilerin, ustaların, teknik adamların Türkiye'yi terk ettiğini düşünün. Bir, terk edilen ülkenin durumunu düşünün. İki, terk eden insanların gittikleri yerlerde neler yapabileceklerini düşünün. Yani çapulcu değil ki bunlar. Boş insanlar değil ki. Tarihi açın bir bakın, gözünün önüne getirin. Bir toplumun medeniyet kuran insanları, kültür kuran insanları Musa'ya inanarak arkasından çekip gidiyorlar Mısır'dan. Bomboş insanlar değil, zavallı insanlar değil. Köleler ve köle olarak çalıştırılan bu insanlar. Kimi etnik kökenden dolayı Musa'ya inanmış, kimi gerçekten hidayetine inanmış, içine de Mısırlılar da girmiş ve böylece terk etmişler. Bunlar gittikleri yerlerde medeniyetler doğuracaklar, kendilerine tedbirler alacaklar ve büyük tuzaklar kuracaklar. Çünkü böyle bir durumda arkalarından Firavun'un onları serbest bırakacağına asla inanmayacaklar. Çünkü başlarında sadece bir peygamber yok. Dikkatini çekerim. Başlarındaki Musa sadece bir peygamber değil, bir sığır çobanı değil. Başlarındaki peygamber 30 yaşına kadar Mısır'da yaşayan, Firavun yetiştirilen, Mısır'ın anlayışını, Mısır'ın devlet anlayışını, Mısır'ın ordu anlayışını çok iyi bilen ve gençliğinden beri ordulara hükmeden ve ordularla zafer kazanan bir komutan. Basit bir insan değil ki. Ama bizim algımızda ne var? Bizim algımızda o peygamber çok basit bir adam, sıradan. İşte Şuayb'ın kızını aldı, davarlarını besliyordu, peygamberlik gitti, elinde bir sopa vardı, onunla mücadele etti. Hayır, Musa Allah'ın takdiriyle bir Mısır medeniyeti doğuracak bir efendi, iktidar sahibi, bir ordu kuracak bir komutan ve Ra'nın yeryüzündeki gölgesi olarak yetiştirilmeye başlanan çocukluğundan beri ama bir gün İşler ters yüz olmuş, Allah'ın elçisi olmuş bir insan. İki tane bilgi var. Birisi Mısır medeniyetinin, Mısır kültürünün kendisine firavunluk kültürünü getirdiği, Ra'nın gölgesi kültürünü getirdiği bir kültür, bir birikim, bir bilgi düzeyi. Öbür tarafta Allah'ın da ayetleriyle güçlendiği, Allah'ın gönderdiği ayetlerle de, ayetiyle de güçlendiği, bilgiyle desteklendiği korkunç derecede güçlü, kuvvetli, basiretli, bir ordu komutanı, bir devlet adamı Musa. Basit bir insan, bir sıvı çoban değil ki. Ve bu insan Mısır'dan ayrıldıktan sonra Firavun'la bir savaş yapıyor. Bundan ayetler çok kısa geçiyorlar bu savaşı. Bu savaşın sonunda Firavun ve ordusu yok oluyor. Sonra biz bakıyoruz ki Musa kavmini almış, bir başka topluluğa gitmiş. 27 yıl Mısır'da Firavun'la mücadeleden sonra 67 yaşlarındayken artık hayatının doruk noktalarında, olgunluk, erdemlik çağlarının doruk noktalarındayken Firavun yenilmiş, ne yaparsan yap al git demiş. O da inananlarını toplamış. Rivayetlere göre 2 milyon 148 bin kişi rivayetlere göre, tarihi rivayetlere göre. Yani 2 milyon civarında kişi ki o dönemin 2 milyonunu hesap edin. O dönemin 2 milyonu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman nüfus 7 milyondu. Savaşların arkasından kala kala yanlış hatırlamıyorsam 7 milyon civarıydı. Musa'nın arkasına giden insan topluluğu 2 milyon 148 bin kişi o dönemde. Hangi dönemde? Milattan önce 2000 yılında, 1824 yılı yani 2000 yıllarında. Milattan önce. Dikkatinizi çekiyorum. Milattan önce 2 milyon 148 bin kişi demek, bugünün tasavvuruyla milyonlarca insan demek. Bu bilgilerin kaynağı hayatın kendisi Saadet Hanım. Tevrat'tan da geliyor, başka yerlerden de geliyor, bir sürü kaynak. Evet. Ve Hazreti Musa'nın 27 yıl Mısır'da peygamberliğinden sonra 67 yaşlarında, 70 civarındayken Mısır'dan kavmiyle ayrıldığı ve yaklaşık 125 yaşına kadar veya 135 yaşına kadar peygamberlik yaptığı rivayet ediliyor. O konularda sonra genel bilgileri şöyle bir tarama yaparsanız internet sayfalarından ve diğer sayfalardan iyi olur. Veyahut da tefsirlerden iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Musa'nın hikayesi bu. Özetledim. Şimdi gelelim Kur'an'a. Taha, dikkat edin. Çok çok önemli bir olay anlatılacak. Sizin değer verdiğiniz bir topluluktan, Mısırlılardan bahsedilecek, Musa'dan bahsedilecek. Şanı, şöhreti yüce, medeniyetleriyle dünyayı kıskandırmış bir topluluktan bahsedilecek. Firavunlardan, Mısırlılardan bahsedilecek. Ve çok önemli. Biz sana Kur'an'ı güçlük çekesin diye değil ey Resulüm. Sadece Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Allah'tan korkmayanlar, öğüt almayanlar olacak mutlaka. Bunlardan dolayı üzülme. Bak biraz sonra sana ne güçlü bir hikaye anlatacağız. Onlar da kendi peygamberlerine karşı çok büyük cezalar çektirmişler, sıkıntılar vermişlerdi. Ve inanmamışlardı. Sen inanmayanlar için, ayetleri okuduğun zaman kabul etmeyenler için üzülme. Güçlük de çekme, sıkıntıya da düşme. Biz sana böyle bir zorluk vermedik ki. İlla ki inandıracaksın, illa ki zafer ulaşacaksın, illa ki insanlara hidayet ettireceksin diye bir şey vermedik. Böyle bir yorum yapmadık. Böyle bir emir de vermedik. Sen tebliğ edicisin ve yaptığın tebliğ karşılığında umarız ki sadece Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye biz Kur'an'ı indirdik ve sadece onlar öğüt alırlar. Bu Kur'an yeri ve gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir. Başka bir şeyden değil. Sahibi, bu Kur'an'ın, bu sözlerin sahibi sıradan bir insan değil. Sıradan bir varlık değil. Şu gördüğün yerlerin ve şu gördüğün göklerin sahibi Allah tarafından gönderilmiştir. İnsanlar onu çok basit algılayabilir. İnsanlar onu çok basit görebilir. İnsanlar kendi sözleriyle eş görebilir. İnsanlar imamlarının sözleriyle, liderlerinin sözleriyle, şeyhlerinin sözleriyle, siyasilerin sözleriyle eş görebilir. Hatta onların sözlerini Kur'an'dan üstünde görebilir. Ama şunu bil ki bu sözler her yerin yaratıcısı, yerlerin ve göklerdeki bütün varlıkların yaratıcısı Allah tarafındandır. Ve o peyderpey indirilerek sana güç vermiştir. Seni desteklemektedir. Sana yol göstermektedir. Ve o her şeyi yaratan Rahman, bütün yarattıklarının üzerinde egemendir, otoriterdir. Sanmasın ki hiç kimse, biz inkar ediyoruz, Allah'ı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Öyleyse bize bir şey yapamaz. Öyle zannetmesinler. O Rahman arşa istiva etmiştir. O yarattığı her varlık üzerinde hükümrandır. İnsanın üzerinde de hükümrandır. İster ateist olsun, ister kabul etsin, ister etmesin, ister laik olsun, ister kapitalist olsun, ister solcu olsun, ister Müslüman olsun, ister tarikatçı olsun, ister mezhepçi olsun, ister başka şey olsun, ister sapık olsun, ister ne olursa olsun. Fark etmez. Her yarattığı varlık üzerinde o hükümrandır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep onundur. İnsan nereye giderse gitsin, isterse göklere çıksın, isterse yerin dibine gitsin, hiç fark etmez. Varlık olarak kendisini mütala ettiği andan itibaren, varlık olarak nereye gidebilecekse gitsin, her yer Allah'ındır. Her yer Allah'ındır ve o yerde ve gökte Allah'ı kabul etmeyen veya Allah'ı gerektiği şekilde düşünmeyen, Allah'a gerektiği şekilde inanmayan sanmasın ki, kaçabileceği bir yer vardır. Asla kaçabileceği bir yer yoktur. Her yer Allah'ındır ve insan Allah'tan nereye kaçarsa kaçsın, nereye sığınırsa sığınsın, kaçtığı ve sığındığı her yer Allah'ındır. Yerlerde ve göklerde, ikisinin arasında bulunan her yerde, insanın tahayyülesiyle varabileceği, Allah eğer varsa bana zulmedecekse ve Allah varsa bana eğer bir zarar verecekse ben kaçarım dediği her noktada Allah vardır ve onu yakalar. Eğer sen sözü açıktan söylersen, bilesin ki o gizliyi de gizlenen de bilir. Yani fısıltıyla konuşsalar, fısıltıyla konuşsan, bazı şeyleri söylemek istemesen, bazı şeyleri açıkça söylemek istesen, söyleyemesen, fark etmez. Yaratıcı olan Allah hepsini bilir. İnsanın içindeki gizlediğini, aklından geçenleri, hayalinde kurduklarını, rüyalarında gördüklerini, deyip demediklerini her şeyi bilir. O Allah ki kendisinden başka hükümran yoktur. Hiçbir varlık Allah'ın hükmettiği gibi edemez. Hiçbir varlık Allah'ın koyduğu kanunlardan daha üstün bir kanun koyamaz. Hiçbir varlık Allah'ın ortaya koyduğu bilgiden daha üstün bir bilgi koyamaz. Hiçbir varlık Allah'ın ortaya koyduğu sözden daha üstün bir söz söyleyemez, daha güzel söz söyleyemez. Daha iyi yolu gösteremez, insanlara gerçek kurtuluşu gösteremez. Hiçbir varlık, hiçbir insan, hiçbir lider, hiçbir siyasi, hiçbir ideolog, hiçbir fikir adamı, hiçbir felsefeci ne söylerse söylesin, hiçbir insan, kim olursa olsun, makamı, mevkii ne olursa olsun, Allah'tan daha güzel şeyi söyleyemez, Allah'tan daha doğrusunu söyleyemez. Çünkü Rabbiniz en güzel isimlere layıktır ve bütün güzel şeyler ona aittir. Güzellik adına ne düşünüyor iseniz, kavramlarınızda güzellik adına ne varsa, İyilik adına, güzellik adına insan olarak neyi tahayyül edebiliyorsanız insanlar orada aciz kalır ama Allah O sizin tahayyüllerinizin de üstünde bir güzelliğe, o tasarımlarınızın da üstünde bir güzelliğe sahiptir. Onun için kendinizi asla Allah'la yarıştırmayın. Kendilerini Allah'la yarıştıranlara asla inanmayın. Kendilerini kurtarıcı görenlere, kendilerini insanlara yol gösterici görenlere, kendilerini insanlara en iyi örnek gösterenlere asla inanmayın. Çünkü hepsi acizdir, hepsi yanlış içinde olabilir, hepsinin hataları vardır, hepsinin pişmanlıkları vardır ve hepsinin eksiklikleri vardır. Çünkü hepsi yaramıştır. Ancak Allah eksikliklerden münezzeh, hatalardan münezzehtir ve ancak Allah doğru yolu gösterir ve ancak Allah kurtarır. Gerçek kurtarıcı Allah'tır, gerçek yol gösterici Allah'tır. Ey Resulüm, sana Musa'nın haberi geldi mi, ulaştı mı? Hani o, bir ateş görmüş ve ailesine bekleyin. Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm, bir ateş getiririm ve veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Oraya vardığında kendisine, ey Musa diye seslenildi. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Hemen topuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal Vadi Tuva'dasın. Musa, Şuayb'in yanına gittiği zaman, kızıyla evlendiği zaman, Mısır'dan ayrıldığı zaman kendisini bir artık firavun olarak görmüyordu. Ra'nın temsilcisi olarak da görmüyordu yeryüzünde. O Şuayb'in anlattıklarıyla, İsrailoğullarının anlattıklarıyla artık bir Allah'a inanıyordu zaten. İsrailoğulları köleyken Allah'a inanıyorlardı, bir kurtarıcı bekliyorlardı zaten. Musa, Tur'a giderken Allah'a inkar etmiyordu. Allah'ı kabul ediyordu. Zaten tevhiddeydi. Zaten hidayet etmişti. Zaten bir mümindi. Peygamber Şuayb'di ve onun damadıydı ve onun kızıyla evlenmişti ve ona 10 yıl hizmet ediyordu. 10. yılında Tur'a gitti, bir ateş gördü. 10. yılında Tur'a gidip bir ateş gördüğü zaman Allah ona seslendi. Muhakkak ben senin Rabbinim. Hemen topuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal Vadi Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Çok çok önemli. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Başka bir şey yok. Benden başka hiçbir hükümran yok. Hiçbir yol gösterici yok. Hiçbir kurtarıcı yok. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Ayetin orijinalinde beni anmak için dua et. Duanın orijinalinde dua edecek makam, dua eden kişi ve dua edecek konu vardır. Daha önce söyledim. Dua kavramında dua edecek makam. Allah diyor ki bana dua et. Makam benim. Sense kulsun. Kul olarak bana yaklaş. Geçmişinden, yaşantından, çocukluktan beri edindiğin bütün kültürlerden bir iz, bir kalıntı, bir hayal, bir düş, bir düşünce kaldıysa bırak. Hiçbir şey kalmasın. Tertemiz ol. Arın. Sadece bana kulluk et. Edindiğin kültürlere değil, nefsine, arzularına değil. Sadece bana ve beni anmak için dua et. Şunu unutma, kıyamet günü mutlaka gelecektir senin için, insanlık için, dünya için. Ve herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye ben onu kendimden bile gizlerim neredeyse. Yani unuturum, onun için hiç kimse bilemez kıyametin ne zaman geleceğini. Günümüzde bazı şarlatanlar bildiğini iddia ediyor, tarihte bildiklerini iddia edenler yazmış çizmiş. Ama Allah diyor ki ben... Onu herkes layıkını bulsun, karşılığını bulsun, varmak istediği yerin gerçek değerini bulsun diye ben unuturum neredeyse. Gizlerim, öyle bir gizlerim ki kendim bile unuturum. Ki insanlar hatırlayıp ona göre hayal kurmasınlar, sadece bilgisayarında var olsun ve dünyalarında onu hatırlayıp da ona göre hareket etsinler diye. Herkes öleceği günü bilseydi, herkes dünyanın kopacağı saati bilseydi, herkes bütün insanlığın kıyametini bilseydi ne olurdu ki? Ne yapabilirdi? İşte Allah bir taraftan haber verirken, bir taraftan bu ayette manidar bir şekilde söylüyor. Neredeyse kendimden gizleyeceğim. Ve Allah bizim yaratılışımızda onu gizledi. Yaratılışımız içinde var. Bir taraftan hissediyoruz, bir taraftan unutuyoruz, gizliyoruz, ortaya çıkarmıyoruz. Ama gerçekten bilseydik ne olurdu? Düşünebiliyor musunuz hiç? Ölüm gününüzü bilseydiniz, dünyanın kopacağı saati bilseydiniz, kıyametin saatini bilseydiniz neler olur? Dünyada düzen kalmazdı. Her şey birbirine girerdi. İşte sosyologlar, psikologlar, fikir adamları çiziyorlar. Kendisine öleceği günü söylenen insanlar çıldırıyor. Ya bırakıveriyor kendini ya da çok korkusuz, cani bir insan haline geliyorlar. Nasıl söyleyeceğim diyor. Şu gün öleceğim diyor. Kimse bana dokunamaz diyor. Ey lan diyor çıkıyor ortaya. Düzen bozulur. İnsanlık ilişkileri, toplumsal ilişkiler alt üst olur. O gün kıyamete inanmayanlar, hesap gününe inanmayanlar, neslinin arzularına uyan kimseler sakın seni o hesap gününden, o kıyamet gününden alıkoymasın, sana unutturmasın ey Musa. Etrafına bakıp da, arzularına bakıp da ve etrafındaki söylenenlere bakıp da sakın hesap gününü unutma. Kendi arzularında, kendi duygularında, kendi düşüncelerinde ben hesap vermem, hesap alırım diye bir anlayış olabilir. Kolay değil bu. 30 yıl böyle yetişti. Firavunlar hesap verir mi? Firavun kültürü hesap verir mi? Firavun'un inancı hesap verir mi? Bir insana 30 yıldır bunları öğreteceksiniz. Ağacı yaşken eğeceksiniz ve eğdikten sonra da diyeceksiniz ki unutsun, değişsin, birdenbire değişsin işte. Olur mu? Mümkün mü? Bugün 30 yaşına kadar belli ilkeleri, belli kuralları edinen insan, kaç insan değişebiliyor? İşte ananızdan öğrendiğiniz dini kim değiştirdi? Analarından öğrendikleri mezhebi kim değiştiriyor? Analarından öğrendikleri dili kim değiştiriyor? Analarından öğrendikleri yaşam biçimini kim değiştiriyor? Kim? Kaç kişi var? Kaç kişi cesaretli bu konuda ben değiştirdim, katıksız, asla onlar gibi inanmıyorum diyor. Zorbalar değiştiriyor. Zorbalığı da analarından öğreniyorlar onlar. Sen öyle mi diyorsun? Zorbalığı da annelerden öğreniyorlar. Örneğin toplumumuzdaki erkek çocukların erkek gibi yetiştirilmesi dolaylı bir zorbalık değil mi sadece toplumda? Onu ana öğretiyor. Oğlum sen erkeksin, erkek gibi davran diyor. Ne demek erkek gibi davran? Soruyorum, ne demek erkek gibi davran? Erkek gibi davranmak, mutfağa girmemek, örnekleyelim. Kadınlara bir şey dediği zaman suslan demek, kadın üzerine egemen olmak, ana bunu öğretiyor. Eğer gelinle laf söylemeyen oğlunu görürse o kadın ne diyor? Oğlum sen erkek değil misin? Biz sana gelin aldık idare edilsin diye diyor. Ağzına bir vuru versene diyor. Ne konuşturuyorsun karşında diyor. Bu zorbalık değil mi? Kim öğretiyor? Kolay değil değişmek. Musa hayatının hikayesinde görmüş olduğu bütün eğitim düzeyinin, yaşam biçiminin hesabında Tur'a vardığı zaman Allah ona sesleniyor. Ona kısa kısa, özet özet neleri değiştirmesi gerektiği, nelerde netleşmesi gerektiği noktalarında tavsiyelerde bulunuyor, önerilerde bulunuyor, ona bilgiler veriyor. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa çok yalın bir şekilde, basit bir şekilde elindeki asayı, değneği görüyor. Diyor ki asamdır, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır dayanmanın dışında, yaprak silkmenin dışında. Kendime gelecek kötülükleri def ederim, şerleri kovalarım gibi. Halbuki ilk anda Allah'ın ne demek istediğini anlamamıştı Musa. Çıplak gözle bakmış, çıplak bir şekilde meseleyi değerlendirmişti. Elindeki değneği değerlendirdi. Halbuki Allah şu sağ elindeki nedir ey Musa dedi. Yani senin gücün ne ey Musa? Senin iktidarın ne? Senin muktedir olabileceklerin ne? Demek istemişti. Ama Musa değneği gördü. Musa'nın hikayesinde ileride onun bilgili bir kulla da bir hayat hikayesi olacaktır. Musa'nın yetiştirilişiyle alakalı. Musa 30 yaşına kadar Mısır içerisinde firavun olarak yetiştirilmesinin getirdiği kültürle işin şekilsel ve maddi yapısının dışında fazla içeriğine, fazla anlamsal niteliklerine giremiyordu. Kültür öyleydi. Onun için söylenen sözlerdeki derinliği ve içeriği anlamakta güçlük çekiyordu. Çünkü öyle yetiştirilmişti. Maddi bir dünyaya göre yetiştirilmişti. Maddi bir dünya Mısır hükümdarı olarak yetiştirilmiş. İleride firavun adayı olarak yetiştirilmiş, ordulara hükmediyor, elinde bir güç var, insanlara emrediyor, ordulara hükmediyor, saraylarda yaşıyor ama tepetaklak gelmiş bir hayat var. Fakat o edindiği kültür hala yapısında var, o bakış tarzı hala yapısında var ama Allah ona ders veriyor şimdi bakınız. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? O sağ elindeki deyince elindeki değneğe bakıyor. Halbuki Arap lügatında, Arap simgesinde, o Arap'ın şiirsel simgesinde sar el, iktidar demektir, güç demektir. Allah onu soruyordu. Senin o gücün, sağ elindeki güç, muktedir olduğun güç nedir? Sen nesin? Kendini bir tanımla, kendini bir ifade et. Ama Musa anlayamadı, döndü dedi ki, o benim asamdır. Ben dedi onunla, ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da olabilir. Vardır da Allah ona ders vermek istedi. Çünkü anlamamıştı. At onu yere. Attı. Ne görsün? Birdenbire o yere attığı bir yılan gibi kıvrıldı. Korktu. Öyle gördü. Allah ona öyle gösterdi. Korktu. Korkma dedi. Al onu. O senin gördüğün gibi değil. O bildiğin değnek işte. Al onu. Sana öylece gösteriliverdi. Bir an. Sana bir şey anlatılmak istendi. O elini, esas şimdi buraya geliyor Allah. Baktı ki anlamadı. O sağ elindeki olan şeyi. O elini koltuğun altına sok. Koltuğun altında ne var? Koltuğun altında vicdan var. Sağ elini vicdanına koy. Kalbine koy. Koltuğun altına koy. Vicdanına koy. Derince düşün. Sana bir mucize olarak olmak üzere. Oradan çıkardığın zaman o koltuğundan beyaz olsun, bembeyaz. Yani sen o iktidarını, o müktedir olduğun şeyleri, o sayını, gücünü vicdanına bir koy. Yaptıklarını bir düşün. Kendini bir öz eleştiriye tabi tut. Kendini bir otokritik yap. Ne yaptın? Ne oldu? Hayatın neydi? Senin gücün neydi? Böyle şekile, değneğe, buna, şuna, buna de hemen kanma. Gerçeğine dön. Sen nesin? Sendeki güç ne? O sayelindeki güç ne? Onu şöyle koltuğun altına, yani içine, kendi vicdanına bir sor. Ne bu? Hemen değnek değnek geçme. Bir sor bakayım, ne o? Bunun var, mahkemen var, bilgin var, kültürün var, her şeyin var. Allah Tur'da Musa'yı eğitiyor. Bir sor bakalım. Öz eleştiriye tabi tutuyor. Kendisine düşündürttürüyor. Onu sorgulattırıyor. O oradan bembeyaz çıkacak. Eğer çok iyi düşünürsen, çok düzgün düşünürsen, mantıklı mahkemeye düşünürsen, akıl edersen, o sualini koltuğun altına koyduğun zaman, çıkardığın zaman, o sahilindeki güç, iktidar, sende var olan şeyler, o vusatın, takatın, muktedir olacağın, seni sorumlu tutacağın gücün, vusatın, zekesiz, tertemiz olacak. Geçmişindeki bütün kirlerden arınmış olacak. O firavunluk sarayında öğrendiğin, firavun olmak için öğrendiğin bütün güçlerden, bütün bilgilerden arınacak. Bembeyaz olacaksın. O kirler, o pisler tamamıyla gidecek. Düşün ki o vicdanına koyduğun zaman bütün hayatını, bütün düşüncelerini, bütün aklını, bütün muktedir olduğun şeyleri sana biz en büyük ayetlerimizden bazılarını göstereceğiz. Küçüğünü sen elçisin, elçi seçileceksin. Ra'nın değil, Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi değil. Dikkatini çekerim. Ey Musa, sen 30 yaşına kadar Ra'nın temsilcisi olarak yetiştirildin. Gölgesi. Hayır, o değil. Sen bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisi olarak görevlendirileceksin. Senin gücün bu. Bembeyaz çıkacak o elin, güçlü bir şekilde arınmış, her türlü pislikten, her türlü putperestlikten arınmış, bembeyaz çıkacak. Ve güçlü bir şekilde çıkacak. Ve ta ki sen o zaman en büyük ayetlerimizi seninle beraber bazılarına gösterelim. Sen bunu nasıl Ra'nın gölgesi olarak, Ra'nın yeryüzünü temsilcisi olarak sen Mısır hanedanında, Mısır saraylarında eğitildiysen, şimdi sen Allah'ın elçisi olarak Tur'da eğitiliyorsun. Senin anlayışını, senin bakış tarzını, hayata bakış tarzını, şimdi burada o sağ elini, muktedir olduğun gücünü, aklını, iradeni, mahkemeni, vicdanına koyduğun zaman, yaratılış olarak dile getirdiğin zaman ve sen sadece Rabbine kulluk etmeyi düşündüğün ve buna inandığın zaman ve sadece Rabbine namaz kıldığın, yani ona dua ettiğin zaman, onu makam sahibi olarak gördüğün zaman ve onun önünde eğildiğin zaman ve ona bütün yakarışınla eski bütün pisliklerden arındığın zaman ki dua odur. Onun için ayet öyle başlıyor. Ey Musa, muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım, benden başka ilah yok. Bırak Rahimayı, bana kulluk et. Beni anmak için dua yap. Namaz kıl, kişiliğini, kimliğini ona göre ayarla. Bundan sonra senin kimliğin, senin kişiliğin Rahim'in temsilcisi değil, Rabbinin bir kulu ve elçisi olarak tecelli edecek. Mısır sultanlarının gördüğü, Mısır firavunlarının gördüğü, Mısır hanedanlarının gördüğü, saraylarda gördüğü eğitimden çık. O anlayışlardan çık, o kirlerden arın. O muktedir olduğun gücü, sağ elindeki gücü, iktidarını artık böyle pisliklerden arındır ve tertemiz olsun, çıksın ortaya ve sen bir mucize olarak nasıl değiştiğini, nasıl farklı bir insan haline geldiğini, nasıl o bütün değerlerden kurtulduğunu, nasıl o firavunun sarayında öğrendiğin bütün pisliklerden arındığını bir mucize olarak biz Allah'ın bir ayeti olarak bazılarına gösterelim bu gerçeği. Ta ki git firavuna, o çok azdı. Ona göster gerçekleri. Musa, Rabbim dedi, yüreğime genişlik ver. Ben senin dediklerini, senin anlattıklarını anlayacak bir yüreğe sahip değilim. Benim yüreğim dar. Bana genişlik ver ne olur. Ben anlayamıyorum. Beni arındır. Bana bir genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Ben şu anda bunu çok zor görüyorum. Firavun'un karşısına gideceğim. Onu uyaracağım. Bana bu çok muhal. Dilimde bal var. Bazıları diyor ki çekeme. Lafa bak. Bazı tefsirlere bakıyorum. Çekeme diyorlar. Dilimde bağ var. Ben yıllarca Firavun sarayında o kültürü edinmişim. Gelmişim burada sığır çobanlığı yapıyorum. Ben senin gerçeklerini anlatacak bu düzeyde geniş bir yüreğe, geniş bir anlayışa, geniş bir bilgiye sahip değilim. Ne olur benim şu dilimdeki o saraylarda öğrendiğim kültürün bağladığı, dilsizleştirdiği bağı çöz, ben açılayım. Senin hidayetinle ve senin bilgilerinle sen, ben, bülbüller gibi konuşayım. Benim eski kültürüm, eski anlayışlarım, eski bilgilerim, beni ben yapan bütün değerler benden gitsin. Çünkü bunlar senin bu anlattığın gerçeklerle bana, ya Rabbi, benim eski kültürüm bana bir bağ, dilimde bir bağ. Tıpkı bugün Allah'ın ayetleri karşısında analarından öğrendikleri, babalarından öğrendikleri dinin bağ olduğu gibi, mezhep anlayışlarının Kur'an anlamada bağ oldukları gibi, tarikat anlayışlarının Kur'an anlamada bağ olduğu gibi, tarih anlayışlarının, tarih bilinçlerinin, tarihe bağlı, duygusalca bağlı oluşlarının Kur'an anlamada bağ olduğu gibi, Musa da diyor ki, benim öğrendiğim, ta küçüklüğünden 30 yaşına kadar öğrendiğim, edindiğim bilgiler bana bağ. Ne olur çöz ya Rabbi. Ki o zaman ben karışıksız ve katıksız söyleyebileyim senin gerçeklerini. Ve o zaman sözümü anlasınlar. Değilse ben karıştırırım. Ben eski kültürümle yeni, senden öğrendiklerimi, senin tebliğ ettiklerini, bana öğrettiğin vahyi karıştırırım. Bana, benim ailemden, benim bulaştığım kirlere bulaşmamış birini bana yardımcı kıl ki, ben karıştırdığım zaman beni uyarsın. Bana kardeşimi yardımcı kıl. Çünkü ben henüz olgunlaşmadım. Ben karıştırabilirim. Dilimdeki o bağ beni karıştırabilir. Sözlerimi karıştırabilirim. Ne olur ya Rabbi. Bana bir müddet kardeşim Harun'u bana yardımcı kıl. O benim gibi kirlere bulaşmadı. Onun bağı yok. Onun dilinde kekreme yok. Yani bağımlılık yok. O benim gibi Mısır saraylarında rayı öğrenmedi. Firavun olmayı öğrenmedi. Mısır yaşantısını öğrenmedi. Mısır kültürünü öğrenmedi. O İsrailoğulların içerisinde tertemiz kaldır. Onun için bana kardeşim Harun'u yardımcı kıl. O beni uyarsın. Onun sayesinde arkamı kuvvetlendir. Benim eksik kaldığım yerde hemen beni tamamlasın. Ve onu işime ortak kıl. Beraber bu işi yapalım. Ben şu anda tek başıma bu işi yapacak bir güce sahip değilim. Böyle bir şeyde hazır görmüyorum. Ya Rabbi ne olur eğer bunu lütfedersen ben seni bol bol tesbih ederim ve seni bol bol yüceltirim. Ama yanlış yapmaktan korkuyorum. Eksik olmaktan korkuyorum. Sana layık olmamaktan korkuyorum. Eğer sen bana bunu lütfedersen, kardeşimle beni desteklersen, biz o zaman seni beraber çok çok anacağız. Ama sen yine de bizi görmektesin. Eksiğimiz olabilir, yediğimiz olabilir, kusurumuz olabilir. Bizi bağışla. Ey Musa, istediğin sana verildi. Sen üzülme, sen korkma. Senin rahat olman için, senin görevlendirdiğin şeyde başarılı olabilmen için ve senin hiçbir endişe duymadan, hiçbir çekinti olmadan verdiğimiz görevi yapabilmek için sana istediğin verildi. Kardeşin Harun'u sana yardımcı kıldık. Ey Musa, andolsun biz sana daha önce de lütufta bulunmuştuk. Hatırla. Belki ilk anda hatırlamayabilirsin ama bak hatırlatıyorum sana. Hatırla bak. Bay hayatından neler geçti. Geçmişte biz seni hiç yalnız bırakmadık ki bugün bırakalım. Bugün sen istedin. Biz vereceğiz elbet. Biz sen istemeden de sana vermiştik. Sana nimetlerimizi, lütuflarımızı vermiştik. Bak hatırla. O gün annene şöyle vahyetmiştik. Musa'yı sandığa koy. Onu öldürecekler. Sonra onu denize at. Bırak. Seni denizde kurtardık. Ve seni düşmanların aldı. Onlar benim de düşmanımdı. Ve sonra senin annesiz kalmaman için sana anneni verdik. Tekrar annen senin bakıcın oldu. Seni biz annenden ayırmadık. Kız kardeşin takip ediyordu seni. Mısır sarayına gittiğin görünce, onların da bir süt anne aradıklarını görünce hemen anneni onlara önerdi kardeşin. Ve bak hayatına, şu 30 yılı, şu 40 yılı bir gözden geçir. Bebekliğin böyle başladı. Böylece senin gözün aydın oldu anneni verdiğimiz için. Üzülmedin, annen de üzülmedi. Ve sen birini öldürdün ve seni endişeden kurtardık. Onun problemlerinden kurtardık. Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Seni Mısır'ın en şanlı, şerefli, makamlı mertebesinden indirdik. Şuayb'in yanında sığır çobanı yaptık. Hayatın değişik yüzünü gösterdik. Böyle de hayat var dedik. Sarayların dışında, ordu komutanlıklarının dışında, firavun olma hayallerinin dışında böyle de bir hayat var. Sığır çobanlığı da var dedik. Bunun için sen yıllarca Medyen halkının arasında yaşadın. Ve şimdi de takdirimizde bu makama geldin ey Musa. Sen bu kadar şeyin rastgele olduğunu mu zannediyorsun? Sen ne istediğini vermem. Ben sana senin istediğini, sen istemesini bilmeden de senin isteyeceklerini verdim. Sen annenden ayrılmak istemezdin. Ben sana verdim. Senin haberin bile yoktu. Sen hayatta gerçeği arıyordun. Ben sana gerçeği göstermek için seni değişik, zorlu yollardan kurtardım. şan ve şöhretten kurtardım. Bir sığır çobanı yaptım, hayatın değişik şeklini gösterdim. Ve senin korkularından kurtardım. Bir adamı öldürdün, seni onun endişelerinden kurtardım. Rabbinin bu nimetlerini sen hatırla. İlk anda hatırlamayabilirsin. Ey insanlar, Rabbinizin nimetlerini hatırlayın. Musa'nın başına geldiği gibi birçok hadise her birimizin başına gelmiştir. Farklıdır. İlla ki peygamberlerin başına gelmez. Her insanın başına Allah'ın nimeti bir şekilde gelmiştir. İnsan yeter ki görebilsin. İnsan yeter ki görebilsin. Yeter ki görmek istesin. Yeter ki kalbiyle baksın. Yeter ki sağ elini koltuğunun altına koysun. Yani zanına, yani kalbine, yani aklına, yani muhakemesine koysun. Bir düşünsün şöyle. Gözlerini yumsun. Şöyle bir 10 dakika, bir 5 dakika düşünsün bak. Rabbinin ona hayatı boyunca ne çok nimetler verdiğini hatırlar. Sadece peygamberler değil, tüm insanlara. Ve Musa'yı bu eğitim anında Allah'ın ona ne çok yardım ettiğini anlatıyor. Seni kendim için elçi seçtim. Bütün bu aşamalardan sonra. Sen ve kardeşinin birlikte ayetlerimizi götürün, elizlerimizi. Beni anmayı ihmal etmeyin hiçbir şekilde. Firavun'a gidin. Çünkü o çok iyi az. Yani öyle bir şımardı, öyle bir şımardı, öyle bir azgınlık yaptı ki zulümlerine zulüm katıyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Öyle varıp da hemen asıl kesmeyin. Vay sapık kafir, sen kendini ne zannediyorsun falan demeyin. Böyle bir şey olmaz. Yumuşakça söyleyin. Güzelce anlatın. Belki o aklını başına alır veya korkar. Dediler ki Rabbimiz, doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından korkuyoruz. Çünkü onu çok iyi tanıyorlar, Firavun'u. Çünkü o kültürde yetişti Musa. Ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Allah buyurdu ki korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. Onların ne yaptığını işitir ve görürüm. Sizin de ne yapacağınızı işitir ve görürüm. Haydi ona gidin ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarına hemen bizimle birlikte gönder. Onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Kurtuluş, hidayete uyanlarındır. Hakikaten bize vahyolundu ki, peygamberleri yalanlayan ve yüz çevirenlere azap edilecektir. Dikkat et, sen de yüz çevirme. Geçmişte peygamberleri yalanlayan her toplum, her insan azap edildi. Sana da olmasın. Şunun şurasında kardeşiz değil mi? Kuzenleriz, beraber yetiştik. Firavun, Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Şimdi tabii ayetleri böyle okuyunca, yani aklımıza gelmez değil mi? Musa, Harun'la beraber elini kolunu sallaya sallaya sallaya sallaya sallaya koskoca Firavun'un karşısına tak çıkıyor. Koskoca Mısır Sultanı'nın, Mısır Firavun'un karşısına tak diye çıkabilir mi bir insan yani? Duruyor musun şimdi? Ne kadar ilkel, geçmişte olsa bile, hele hele Firavunların sarayları, döbetçileri, askerleri, her şeyi, adım adım kurulu düzenleri, çapulcu bir topluluk değil ki medeniyetler kurmuş, koskoca imparatorluk kurmuş bir firavun hanedanının karşısına, firavunun karşısına şakkadak hemen cıbıldak iyi adam çıktı geldi. Salarlar mı? Nöbetçiler salar mı? Hayır. Ama Musa bütün saray tarafından biliniyor. Daha 10 yıl önce oradaydı. Kim unuttu ki? Ordu komutanları mı unuttu? Saray hanedanı mı unuttu? Nöbetçiler mi unuttu? Askerler mi unuttu? Halk mı unuttu? Kimse unutmadı ki herkes tanıyor. Musa gelmiş, Musa gelmiş. Musa dedi ki ben Firavun'la görüşmeye gidiyorum. Firavun'da beraber yetiştiği kişi. O da merak ediyor. Gelsin bakalım diyor. Gelsin bakalım görüşelim nedir? Çünkü kuzen olarak 30 sene beraber yaşamışlar. Kültür var, bir şey var. Sonra baba Firavun ölmüş. Aradan 10 yıl geçmiş. Öbürkü de merak ediyor. Gelsin diyor. Değilse elini kolunu sallayarak hiç kimse Firavun'un huzuruna giremez. Kaç tane nöbetçi geçmesi lazım? Musa ve Harun bildiği sarayda, özellikle Musa'nın bildiği sarayda Firavun'un huzuruna kadar gidiyor. Ve konuşuyorlar yumuşakça. Tartışıyorlar. Ne diyor? Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Sen de bir yaratılan, sen de bir insansın. Her ne kadar bak, ikimiz de birlikte eğitildik. Ra'nın temsilcisi olarak, yeryüzündeki temsilcisi olarak birer yarı tanrı diye eğitildik. Ama sen bir insansın. Seni bir yaratan var. Biz işte o yaratanın Rabbin elçileri olarak geldik. Şu eziyet ettiğin İsrailoğullarını bizimle gönder. Onlara eziyet etme, onlara hürriyet ver. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Bir delil, kurtuluş, hidayeti uyanlarındır. Sen de kurtul. Çünkü Musa ne tür bir kültürle yetiştiğini çok iyi biliyor. Onun bu kültürle yaşarsa, hayatını bitirse cehenneme gideceğini biliyor. Ona diyor ki sen de kurtul. Sen yanlış bir yoldaysın. Bir insansın. Tanrı kökenli değilsin. Ra'nın yeryüzünde temsil değilsin. Yarı tanrı değilsin. Tanrı değilsin. İnsansın. Ve Rabbin sana seslendi bizim aracılığımızda. Kurtul. Bir işaret bu. Ve bize vahyolundu ki Allah tarafından geçmişte Bütün peygamberleri yalanlayanlar ve ondan yüz çevirenler azap edilecektir. Sen de eğer bize karşı bir yalanlama ve bizden yüz çevirirsen azap edilirsin. Firavun bunları dinledi. Büyük bir azamet ve kibirle. Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Kim oluyor? Ben ki yeryüzünde Ra'nın temsilcisiyken, onun gölgesiyken senin Rabbin kim? Ben öyle birisini tanımıyorum. O da Musa da bizim Rabbimiz. Her şeye varlığını ve özelliğini, yaratılışını veren, sonra da doğru yolu gösteren bizim Rabbimiz odur. E öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak? Mesela sen şimdi böyle diyorsun. Biz de Ra'ya inandık. Farklı şeyler yaptık. Ne olacak onların hali? Hatırlıyorsanız Mekke müşkleri de böyle diyordu. Atalarımız ne olacak diyordu. Firavun da diyor. Önceki milletlerin hali ne olacak? Babam Firavun'un, ondan önceki dedelerim şu bu ne olacak? Ne olacak onların hali? Mısırların hali ne olacak? Biz böyle inanıyorduk. Sen geldin şimdi böyle diyorsun. Bakın ne güzel tartışıyorlar değil mi? Ayetleri çok katilini bak. Oturdular tartışıyorlar bakın. İki arkadaş, iki kuzen. Firavun öyle sertleşmiş de değil. Onlar yumuşak yumuşak konuşuyor. O da yumuşak yumuşak soruyor. Öyleyse milletlerin hali ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Benim bilgim yok. Rabbim ne yanılır ne unutur. O yeri bizim için yaşam yeri yapan ve bize onda bir sürü yol açan, gökten su indiren, sonra onunla çeşitli bitkiler üretip bizim yememiz, içmemiz için ortaya koyan ve bir sürü hayvan yaratan ve o otlarla hayvanları otlattığımız, sonra onları kesip yediğimiz. Allah eğer bunları düşünürsek, akıl sahipleri için bir yol vardır, bir işaret vardır. İyi düşün. Benim Rabbim insanı topraktan yarattı ve oraya gideceğiz. Sen de öleceksin, oraya gideceksin, toprağa gideceksin. İşte bak mezarları yaptık. Çürümesin, toprağa gitmesin diye mumyalıyoruz ama nereye kadar gidecek, mumyalar ne kadar gidecek belli değil. Yine sizi oraya döndüreceğiz diyor Allah. Ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız, tekrar dirilteceğiz diyor. Ve andolsun biz ona, Firavun'a bütün delillerimizi gösterdik. Yani insanın yaratıldığını, Allah'ın varlığına ait delilleri, yeryüzündeki hikmetleri, yaratılışla ilgili hikmetleri, kendisinin bir tanrı olmadığını, Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olmadığını, Allah'ın bir kulu olduğunu, diğer insanlardan hiçbir farkı kalmadığını, ezdiği, üzerlerine hükmettiği kölelerden bir fark olmadığını, aynı şekilde yiyip içtiğini, aynı şekilde uykusu geldiğini, aynı şekilde tuvalet ihtiyacı duyduğunu, aynı şekilde hüzünlendiğini, aynı şekilde öldüğünü, aynı şekilde korktuğunuz, sevdiğini, gayretli olduğunu, aynı ihtiyaçları duyduğunu. İnsanlardan bir farkımız yok işte. Bak Firavun, yani var, yiyoruz, içiyoruz, hastalanıyoruz. Biz iyi imkanlarla yediğimiz, içtiğimiz için çok fazla bir şey olmuyor. Dışarıdaki insanlar daha çok rezil oluyor, onun için daha çok hasta oluyor ama sonuçta biz de oluyoruz, biz de ölüyoruz. Biz de tuvalet ihtiyacı duyuyoruz, biz de uyku ihtiyacı duyuyoruz, biz de zaman oluyor korkuyoruz, biz de cesaretleniyoruz, biz de duygulanıyoruz, biz de ağlıyoruz, biz de gülüyoruz. Ne farkımız var? Bütün çünkü bunların hepsini Allah yarattı ve bizi hep eşit yarattı. Ve her birimizi bu dünyada yediriyor, içiriyor. Bütün yaşamla ilgili, yaratılışla ilgili bütün delilleri, Rabbin gücüyle ilgili bütün delilleri gösterdik. Onu anlattık. Sonra döndü, düşündü, dedi. Bizi yaptığın büyüyle yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin? Ey Musa. Yani sen öyle şeyler anlatıyorsun ki, insan şaşırıyor, insanı çarpıyor, diyecek bir laf bulamıyor, üzerine söz konacak bir hale gelemiyor. Ama ya senin dediğine inanırsak, sen bizi bu sözlerinle yurdumuzdan çıkarırsın. Yani şimdi ben köleyle eşit olursam, kendimi onun gibi görürsem, makamımdan, mevkimden olurum, şerefimden olurum ve gücümden olurum. Öyle bir durumda ne olur? Beni bu memleketten sürerler. Çünkü çoğuna hükmettim, çoğuna zulmettim, çoğuna intikam besledim ve çoğu bana intikam besliyor. Kim besliyor? Yani ben onlarla kendimi eşit görürsem, onların seviyesine inersem ne olur? Onlar beni yurdumuzdan çıkarır. Sen onun için mi geldin? Yani beni insanlarla eşit kılmak ve gücümü elimden almak ve ondan sonra karşımdaki insanlara, köle bildiğim insanlara özgürlük vermek. Ne olacak peki verdiğin zaman? Onlar beni yurdumdan çıkarır. Sen güzel şeyler söylüyorsun ama yani bunlar beni bir büyü gibi çarpıyor, güzel. Yani gerçekten harika şeyler söylüyorsun ama yani sonuçta ben sonucu görüyorum. Senin dediklerine ben uyarsam, senin dediklerine inanırsam, bütün makamımdan, mevkimden, gücümden, kendimden fedakarlık yaparsam ve senin dediğin gibi sayılılığına bir özgürlük verirsem onlar beni yurdumdan çıkarır. Sen bunun için mi geldin? Senin kurduğun bu muhakemeler, senin kurduğun bu düşünceler, ileri sürdüğün bu fikirler sonuçta beni yurdumdan çıkarır. Sanıyorum sen bir intikam uğruna, ne bileyim bir bana karşı düşmanlık uğruna güzelce planladığın, organize ettin kendini, düşündüğün, taşındığın Firavun mutluluk benim hakkım dedin, iktidar benim hakkım dedin, geldin karşında oynuyorsun öyle mi? Gülü yakıyorsun bana. Yani çarpıcı sözler söylüyorsun. Çok muhakemeli, mantıklı sözler söylüyorsun. Altındaki niyet bu olmasın sakın. Senin altındaki niyet, söylediklerin sözlerin altındaki bu çarpıcı güzel şeylerin altındaki niyet, elimdeki firavunluğu almak olmasın sakın. Beni yurdumdan çıkarıp da böyle şey olmasın sakın. Eğer öyleyse, bizi yurdumuzdan çıkarmaksa, böyle güzel şeyler söyleyip, insanların kafalarını bulandırıp, düşüncelerini allak bullak edip, çarpıcı şeyler söyleyerek, insanların hayallerini bir noktada durdurup, onları sarsmaksa ve sonuçta da bizi yurdumuzdan çıkarmaksa, muhakkak surette biz de sana, aynen senin yaptığın gibi, çok güzel şeyler, muhakemeler kuracak ve çok güzel büyüler yapacak, insanları şaşırtacak, onların kafalarının akıllarını çelecek, onların kalplerine hükmedecek, onların mantık ve muhakemelerine hükmedecek. Biz de büyü getiririz. Böyle sözler biz de söyleriz. Bizim yani elimiz armı toplamıyor ki, bizim de bir sürü senin gibi konuşan, akıllı muhakemeli olan, insanların sözlerini ağzına tıkayan, onlara çarpıcı şeyler söyleyebilecek, hitabeti kuvvetli, güçlü kuvvetli, muhakemesi aklı güçlü, bizim de sihirbazlarımız var. Biz de sana o bilgileri tekrar verebiliriz. Belki onları unutmuşsundur. Bizim üzerinde bulunduğumuz gücü, kuvveti, bizim üzerinde bulunduğumuz iktidarın nedenliğini, nedenselliğini unutmuş olabilirsin. Tekrar hatırlatabiliriz. İşte bugünün de büyücüleri çıkıyorlar. İçinde yaşadıkları toplumun inancını, düzenini ve de nedenselliğin içinliğini, neden efendim cumhuriyettir, neden laikliktir, neden işte şudur, neden budururu, saatlerce konuşuyorlar işte televizyonlarda. Sayfalarca yazıyorlar kitaplarıyla. Siyasiler çıkıyor, saatlerce tartışıyorlar. Neden böyle, neden işte. Herkes kendinin varlığını, kendi muktedir olduğu güçlerin temelini akıl kurarak, muhakeme kurarak, çarpıcı sözler söyleyerek ne yapıyor? İzah etmeye çalışıyor. Yani bizim dayandığımız esaslar bunlardır ve bunlar böyle olmak zorundadır ifadesini insanların kalplerine, insanların akıllarına, insanların muhakemelerine çarpıcı bir şekilde koyuyor ve insanları büyülüyorlar. İnsanlar bakıp kalıyor öyle. Onun içinmiş. Bunun içinmiş. Asla biz tersine bir şey söyleyemeyiz. Asla tersine hiçbir şey isteyemeyiz. Asla tersine bir şeyi üretemeyiz. Asla tersine bir şeyi düşünemeyiz. Hayal kuramayız. Allah aşkına, bundan 100 sene önce yaşıyor olsaydık, padişahçılık çok iyi diye konuşuyor olacaktık. Beynimiz ona erecekti. Nitekim bundan 100 sene önce yaşayan o bir sürü kuvayi milliyeci, bir sürü işte paşa, bir sürü asker, bir sürü fikir adamı, bir sürü iddiaki terakçi, padişahlık çok iyi ama bizim bu padişah iyi değil diye tartışıyorlardı. Bakın konuşmanın mantığı, tartışmanın mantığı buydu. Gidin o günkü tarihteki gazetelere, dergilere bakın. Padişahlık iyidir ama bu padişah kötü. Aynı mantıkla şimdi cumhuriyet iyidir ama bu uygulamalar kötü. Demokrasi iyidir ama bu demokrasinin uygulaması kötü. Laiklik çok iyi bir şeydir ama bu tür laiklik kötü. Bu tür uygulamalar kötü diye tartışıyorlar. Değişen bir şey yok. Dün de asker, yeniçeriler, iki de bir siyasi iktidarlara karşı kazan kaldırıyorlardı, ulufe istiyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıyorsun, 60, 71, 80, 28 Şubat kazan kaldırıp duruyor. Mantık ne? Aynı. Değişen bir şey yok. İşte her bulunduğu dönemde insanlar kendi muktedir oldukları güçlerin nedenlerinin niçinlerini anlatacak bir fikir, bir muhakeme, bir akıl geliştirirler. Ve Firavun da diyor ki Musa'ya, sen bizi düşürmek için, bizim aleyhimize davranmak için, bizim buradaki gücümüzü sıfırlamak için bütün bu şeyleri anlatıyor, bütün bunları kurguluyorsun öyle mi? Ve bizim karşımıza koyuyorsun ve o kadar çok güzel çarpıcı şeyler söylüyor ki biz sanki bırakıversek kendimizi büyüleyeceğiz. Ve birçok insan da büyülenir. Bu sözler birçok insanın da hoşuna gidebilir. Özellikle İsrailoğullarının hoşuna gidecek. Özellikle ellerinin müktedir olmayanların hoşuna gidecek. Ve bunun karşında biz sonuçta sana inanırsak bütün o gücümüzden olacağız. Ama şunu bil yani Musa. Senin yaptığın gibi bizim büyücülerimiz de sana benim gücümün nereye dayandığını, benim firavunluğumun nereye dayandığını, Ra'nınla benim aramdaki ilişkiyi ve de Mısır'daki iktidarımın hangi mantık ve muhakeme üzerine dayandığını sana anlatacak, onu çok güzel şekilde ifade edecek ve sana da anlattığı zaman çarpılacağın çok güzel şeyler söyleyecek. Benim de sihirbazlarım var, benim de güzel söz söyleyenlerim var, benim de fikir adamlarım var. Onları getiririm, seninle karşılaştırırım. Belki benim kültürüm, belki benim bilgim, belki benim anlattığım gücüm yetmeyebilir ama onlar var. Şimdi sen eğer kendine güveniyorsan bu tartışmalarda, ben senin karşında pek bir şey söyleyemem. Çünkü ben o kadar güzel söz söyleyemeyebilirim. Senin gibi hitap etmeyebilirim. Senin gibi hatip de değilim. Senin gibi çok konuşmasını da bilemem. Muhakemeli, mantıklı konuşmasını bilemem. Bakın Musa'yı görüyor musunuz? Ne demişti? Ya Rabbi benim dilimdeki düğümü çöz. Bana yürek ver. Geniş olsun, dar olmasın, kafamdaki darlık kalksın, dilimdeki o eski kültürümle meydana gelen o şeyler, çapraz düşünceler, karışık düşünceler silinsin. Ben öyle bir konuşayım ki alt üst olsun her şey, gerçekler ortaya çıksın demişti. Hatırlıyorsanız işte Firavun'un karşısında bu hüner ortaya çıktı. Rabbi onun yüreğini genişletti, dar bütün düşüncelerden kurtuldu, dünyalık bütün düşüncelerden kurtuldu ve dili öyle bir çözüldü ki Firavun tık dedi. Ben seninle boy ölçemem dedi. O kadar çok çarpıcı şeyler söylüyorsun ki. Sen dedi adeta bir sihirbaz gibisin ya. Bana büyü yapıyorsun sen yani. Ben neredeyse senin dediklerine inanacağım. Kapılacağım ama bir an uyandım bak. Ben senin dediklerine bir inansam bütün bu makamı, mevkiyi, şerefi, şanı, firavunluğumu her şeyi bırakmam lazım. Ve bu yurttan da çıkmam lazım. Programını yapamam. Senin bu gücüne karşılık aynı senin gibi muhakeme kuran, senin gibi laf yapan, senin gibi dili çözgün olan, bağlı olmayan, senin gibi mahkemesi güçlü olan, aklı güçlü olan benim büyücülerim var, sihirbazlarım var. Güveniyorsan, sıkıyorsa ben onları çağıracağım dedi. Ne senin de ne bizim de muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşalım, bu konuyu tekrar konuşalım, bu meseleyi. Tekrar konuşalım. Böyle olmaz, siz ikiniz geldiniz Harun'la, beni alt ediyorsunuz dedi, böyle olmaz. Ben de kendi yardımcılarımı çağıracağım. Musa, buluşma zamanımız bayram günü olsun dedi. Şöyle kalabalık olsun, geniş olsun, kuşluk vaktinde olsun ki insanların zihinleri daha günlük meşgalelerle boğulmuş olmasın. Yani günün hayhuyuyla şey olmasın, sabah olmuş, dinlenmiş insanlar, gece uyumuşlar, dinlenmişler, akılları güzel şey olmuş, dinlenmiş, vücutları dinlenmiş. Daha işe başlamamışlar, şöyle dinlenirken toplansınlar, şöyle taze bir akılla sabahın hemen arkasındaki kuşluk vaktinde böyle hiç daha böyle günün heyecanlarına, günün bilmem nelerine karışmadan, günün hırgürüne karışmadan şöyle bir bayram günün sabahında bu işi sohbet edilmiş diyor. Bakın ayetler o kadar güzel anlatıyor ki ben bunu güzel size ifade ederken ayetlerden gidiyorum, ayetler bana güç veriyor. O kadar güzel anlatıyor ki bakın bayram günü olsun, kuşluk vaktinde. İnsanların toplanma zamanı olsun, toplansınlar, zihinleri de açık olsun yani o kuşluk vaktinde. Bunun üzerine Firavun gitti, sihirbazlarını topladı, sonra geldi. Onlarla görüşmeler yaptılar, sihirbazlarıyla. Toplandılar, geldiler. Musa onlara, yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Çünkü gördü ki onları tanıyor. İçlerinde İsrailoğullarından var, toplumda tanıdıklarından var, Mısırlılardan tanıdıklarından var. Çünkü 30 yıl yaşadı orada. Hepsini tanıyor, yazık size. Siz Allah hakkında yalan uyduruyorsunuz. Şimdi karşımıza geçeceksiniz, Firavun'u çıkara çıkara çıkara göklere, onun tanrı yapacaksınız. Yalan uyduruyorsunuz. Sonra o bir azar bile kökünüzü keser, bakın ha. Yani siz Allah'a karşı bir yalan uydursanız, Allah da o sizin kökünüzü keser. Ve sizin söyleyeceğiniz her şey Allah'a karşı bir iftira olur ve Allah iftira eden kişileri, kimseleri muhakkak perişan eder. Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Şöyle bir kulis yaptılar. Gizli gizli fısıldaştılar. Ne yapalım? Musa'yı tanıyoruz. Musa güçlü bir insan. Firavun'la da konuşmuş. Firavun da bize konuştuklarını anlattı. Biz ona bir şeyler yapmamız lazım. Musa da tanıdığımız, bildiğimiz bir insan. 30 yaşına kadar buradaydı. Büyük bir ordu komutanıydı. Büyük bir devlet adamıydı. Güçlüydü. Ve bizim bildiğimiz her şeyi biliyor. Bizden daha iyi biliyor. Bu sarayda yetiştirildi, eğitildi. Sarayın bütün ilim erbabından, bütün fikir erbabından, bütün bilim erbabından bilgi alarak yetişti. Hiç kimsenin öğretmeni yokken Mısır'ın en akıllıları onu yetiştirdi. En bilgilileri onu yetiştirdi. En öğretmenleri onu yetiştirdi. Onları yetiştirdi. İki Firavun'u yetiştirdi. İki Firavun adayının biri Musa, diğeri Firavun işte. Onları yetiştirdi. Onlar biliyor. Musa'yı çok iyi tanıyorlar. Onun için bir politika. Ne konuşacağız, nasıl anlatacağız, ne yapacağız? Aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler. Bu ikisi muhakkak ki sihirleriyle bizi yurdumuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır sadece. Yani olayı saptıralım dediler. Diyelim ki, bakın ey insanlar, biz bunları şöyle görüyoruz. Bu ikisi geldiler, daha önce buradalardı. Biz bunları buradan sürdük, çıkardık. Şimdi geri geldiler, bize bir tuzak hazırlamışlar. Eğer biz bunların dediklerine inanırsak, bizi yurdumuzdan çıkaracaklar. İntikamlarını alacaklar, haberiniz olsun. Diyerek insanların arasında bir korku salalım. Bunlar öyle sihirbazlar ki ne edecek edecekler, bize bir tuzak kurdular. Dışarıda planlamışlar. 10 yıl geçmiş aradan şimdi çıkmışlar gelmişler. Bizim 10 yıl önce bunlara yaptığımızı bize yapmak istiyorlar ha. Haberiniz olsun diyelim. Bütün Mısırlıları korkutalım. Bütün insanları korkutalım diye fısıldaştılar ve karar verdiler. Ve birbirlerine dediler ki öyleyse bu minval üzerinde, bu hile üzerinde bütün konuşmaları, bütün fikir alışverişini ortaya koyalım. ve birbirimizi destekleyelim. Hepimiz aynı şeyi söyleriz. Ha, bugün televizyonda açık oturumlarda oluyor ya. Aynı şeyi söylediği zaman ne oluyor? Ha, demek böyleymiş diyoruz ya. Şartlandırıyorlar ya. Bunlar da kendi aralarında şartlandırmak için bu fikir adamları, bu siyasiler, bu aydın grubu, bu sihirbazlar, bu politikacılar, bu sosyologlar, bu psikologlar o günün tüm adı sihirbazlar, kainler oluyor. Firavun'un sihirbazları oluyor. Ve Firavun'un varlığını, iktidarını, neden ve nedenselliğini anlatacaklar. Ve de muhakemeyi Musa'nın intikamına koyacaklar. Biz Musa'yı buradan sürdük, çıkardık. Bunlar da iki kardeş döndüler, geldiler, bizi çıkaracaklar. Bütün dertleri bu. Ne söylerlerse söylesinler, amaçları bizi yurdumuzdan çıkarmak. Ona göre ha, tuzak bu. Bütün konuşmaları, bütün dedikleri, bütün diyecekleri buraya toplanacak. Öyleyse hilenizi kurun. Böyle bir plan yaptılar. Sonra sıra haline gelin ve aynı şeyi söyleyin. Eğer böyle yaparsak, bu minvalde gidersek, bu politikale gidersek ve her birimiz sıra haline gelip tek tek meseleyi böyle anlatırsak, muhakkak ki bugün üstün gelen bizleriz dediler. Ve Musa'ya hadi sen söyle söyleyeceksen at ortaya yere diyeceklerine. Ne söyleyeceksen söyle. Önce sen konuş. Musa dedi ki hayır siz atın. Siz söyleyin. Musa bir baktı ki onlar konuşmaya başladılar. Ve onların konuşmaları ile dayandıkları deliller yani ipleri. Bildiğiniz halat değil ha ip. Allah diyor ya. Ey müminler Allah'ın ipine yapışın. Nedir Allah'ın ipi? Soruyorum size. O ayette Allah'ın ipi diye andığınız zaman Allah'ın delilleri, Allah'ın bilgisi, Allah'ın hükümleri olarak anlarken bu ayette niye ip olarak anlıyorsunuz? Hiç aklınız yok mu? Öbür tarafta demiyor musunuz? Bir ayetin anlamı diğer ayette çözülür diye. O sihirbazlar, Firavun'un adamları başladılar konuşmaya. Dayandıkları delilleri, Firavun inancının, Firavun düzeninin temellerini, ilkelerini ortaya attılar. Ve sopalarını... Yani tehditlerini. Ya insanlar Musa'ya inanırsanız başınıza şu gelir, şu gelir, şu gelir. O vatanınızdan sürer, sizi ikiye böler, ayrıca şey yapar. İşte bugün açılım mevzundan dolayı bu öne konuşuyor ya. Mesela biri işte açılım tarafları çıkıyor. İşte şöyle şöyle özgürlükler verelim diyor. Açılım karşıtı olanlar diyor ya. O zaman işte millet bölünür, millet parçalanır, devlet şeye ayrılır, bölünür, yarılır bilmem ne diyor ya. Aynı bugünkü manzarayı o gün oraya getirin. Firavun'un adamları kendi dayanaklarını, kendi delillerini ortaya attılar. Ve sopalarını, yani tehditlerini. Eğer Musa'ya inanırsanız, başınıza gelecekler şunlar şunlardır. Ha bak, ülkenizden dışarı çıkarırlar, sizi vatanınızdan ederler, sizi yurdunuzdan ederler, sizi evinizden ederler, bağınızdan ederler, bahçenizden ederler, malınızdan ederler, mülkünüzden ederler. Ve bütün bu anlatım halkın önünde olacağı için bayramda, halk tedirgin bir şekilde o iplerin, yani dayanakların, delillerin ve o sopaların, tehditlerin kendi üzerlerine doğru müthiş bir şekilde koştuğunu geldiğini ve yürekleri titriyor. Eyvah! Gidiyoruz! Dayandığımız bütün dünya gidiyor, bitiyor. Devletimiz, düzenimiz yıkılıyor. Firavunumuz mahvoluyor. Toplumumuz parçalanıyor ve biz de yurtlarımızdan, evlerimizden, bağlarımızdan, başlarımızdan olacak diye toplum büyük bir tedirginin içerisinde Firavun'un adamlarını, fikir adamlarını dinlemeye başlıyorlar. İşte bugün de bak. Aynı şekilde bugün de açılım mevzunda aynı şey yapılıyor. Karşı olanlar aynı ipleri ve sopalarını halkın huzurunda söylüyorlar. Devlet bölünecek, bilmem parçalanacak, şu olacak, bu olacak, şöyle olacak, tehdit, sopa bilmem ne gidiyor işte. Benzer olarak örnek verdiğim için söylüyorum. Musa durumu gördü, bir baktı ki bunlar halkı iyice korkuttular. Öyle bir tehditle, sopalarla, öyle bir dayanaklarla halkın üzerine gittiler ki zaten halk başka şey bilmiyordu. Halk farklı bir şey düşünmüyordu. Halk zaten Firavun üzerine köle olarak yaşıyordu. İçinde vatandaş olarak yaşıyordu. Bir şekilde yaşıyordu. Böyle bir tehdidi görünce halk tedirgin oldu ve onlara hak vermeye başladı. Başlarını sallamaya başladılar. Bak doğru söylüyorlar. Başımıza neler gelecek biz bu ikisine uyarsak demeye başladılar. Musa bu durumu gördü ve içinde bir korku duydu. Eyvah dedi. Bunlar halkı kandırıyor. Halk bunlara inanacak. O zaman korkma dedik. Ayet 68. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Arkamda ben varım dedi ya. Ve bizim delillerimiz var. Sen de sağ elindekini at. Muktedir olduğun bütün gücünü, iktidarını, bilgini ve de delillerini, sana gönderdiğimiz delilleri, bilgileri, muhakemeni, aklını, akıl edişini at. Onların yaptığı her şeyi yutup bitirsin. Onların ortaya koyduğu delilleri ve tehditleri ortadan kaldırsın. Onların yaptıkları sadece bir büyü, hilesi. Göz korkutma. Onlar halkın gözünü korkutuyorlar. Sen gerçekleri söyle bak. O korku kalkacak. Sen sağ elindekini atıver ortaya. O korkutanlar, o yalan ve yanlışlarla, riyakarlıkla insanları korkutanlar ifa etmez. Onların dediklerinden de bir şey çıkmaz. Ey Musa, korkma. At. Sen de sağ elindeki, Sana verdiğimiz ayetleri, ayetlerin delillerini ve sana verdiğimiz gücü, akıl etmeyi, muhakemeyi konuştur. İşte söyle. Musa Allah'tan aldığı bilgileri, ayetleri ve Allah'ın ona verdiği muhakeme gücünü ve ona verdiği ilim ve irfanı bir konuşturdu. Firavun'un adamlarının söylediği her şey yerle bir oldu. Bunun üzerine Firavun'un adamları, o konuşanlar, o ilim erbabı, o sihirbazlar kitlesi, fikir erbapları baktılar ki Musa'nın dedikleri daha doğru. Kendi dedikleri değil. Hemen secdeye kapandılar. Musa'yı dediklerini yücelttiler. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Biz yanlış yoldaymışız. Bizim dediklerimizin bir anlamı yok. Bizim muhakememizin bir anlamı yok. Musa konuştuktan sonra bizim her şey, her yalanımız ortaya çıktı. Hemen Firavun uyandı. Şöyle dedi. Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Hakikat şu ki o size büyüyü öğreten ulunuzdur. Yani diyor ben diyor şimdi tuzağa düşmüş gibiyim. Firavun. Siz ona inandınız öyle mi? Ben o zaman şöyle hissediyorum. Siz gittiniz dışarıda anlaştınız bana tuzak kurdunuz. Çünkü Firavun biliyor. Musa'nın Mısır toplumunu bildiğini, sarayı bildiğini, o insanların her birisini bildiğini, o insanlarla daha önceden arkadaşlık kurduğunu, tanıdığını, onlarla bir şekilde Mısır sarayında yaşarken onlarla ilişki kurduğunu biliyor. Onlar nasıl Firavun'un yakın arkadaşlarıysa, efradıysa, çevresiyse, aynı zamanda Musa'nın da çevresi. Öyle değil mi arkadaşlar? Hemen Firavun uyanıyor. Diyor ki, siz gittiniz daha önce Musa ile görüştünüz, onunla anlaştınız, beni yıkmak için, benim miktarımı yıkmak için siz aranızda plan kurdunuz. Ve bu planı da size öğreten, bu tuzağı kuran o değil mi? Andolsun ki bunun cezası büyüktür. Şimdi sizin ellerinizi ve ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım diye tehdidini savurdu. Böylece hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksın. Firavun'un iktidarından vazgeçmek istemiyordu. Firavun devletinden vazgeçmek istemiyordu. Firavun gücünden vazgeçmek istemiyordu. Firavun tanrılığından vazgeçmek istemiyordu. Ve tanrılığa oynadı. Dedi ki Musa'nın tanrımı daha çok azap eder, ben mi azap ederim? Göreceksin. Çaprazlama keseceğim ayaklarınızı, ellerinizi. O adamlara dedi ki seni bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Kusura bakma. Musa'nın anlattıkları o kadar gerçek ki bizim söylediğimiz yalanlar ortaya çıktı. Ve biz seni bu yalanlarımızla üstün biliyorduk. Halbuki sen bir hiçsin. Bizimle eşsin. Sen de bir insansın. Senin tanrılığın, varlığın yok. Bu hikayeleri biz uydurduk. Seni Tanrı yapan biziz. Sana bu makamı veren biziz. Bu fikirleri üreten biziz. Bu düşünceleri üreten biziz. İnsanları bu şekilde ikna eden de biziz. Biz anlatmasak seni, biz seni halka Tanrı diye tanıtmasak, senin Tanrılık felsefeni, senin dinin felsefesini, senin iktidar felsefesini biz halka anlatmasak, senin ne yükün var? İşte bugün de öyle. Bugün mesela bizim ülkemizde, örnekleyelim, ne kadar öne çıkarılmış, İnsanlar üzerine hükümran kılınmış değer varsa o fikir adamların ortaya koydukları değil mi? Onlar çıkıp çıkıp konuşmasalar, onlar çıkıp çıkıp anlatmasalar, el altından da sopa göstermeseler, yasalarıyla cezalandırmasalar inanmayanları veya karşı çıkanları. O anlattıklarının bir değeri var mı? Yok. O anlattıklarının hiçbir değeri yok. Onların tamamı dönüverse dese ki bu anlattığımız her şey yalanmış, hepsi saçma sapan şeymiş, hepsi mantıksız şeymiş. Zaten onun da mantıksız olduğu belli değil mi? Bak bugüne kadar uygulamalarının hiçbirisinde başarı yok. Ne demokraside başarı da var, ne seçimlerde başarı var, ne siyasette başarı var, ne yapılanda başarı var, ne devlette başarı var. Her tarafından tel tel dökülüyor. Buna rağmen biz iyidir, iyidir, iyidir dedik. Bundan sonra iyi demiyoruz. Kötüdür. Devirsek iş bitecek. Deseler ne olur? Bunun gibi işte. Firavun'a iyidir, iyidir dediler her tarafından dökülürken. Gerçeği görünce iman ettiler ve dediler ki, seni iyi yapan biziz ya. Senin neyin var ki? Sen bir de kendine bir şey görüyorsun. Biz andolsun bu gerçeklerden sonra sana senin için uydurduğumuz yalanları hiçbir zaman tercih etmeyiz. Vazgeçtik. Sen gücün varsa yap yapabileceğini. Ne yaparsan yap. Hadi buyur dediler. Sen ancak belki de askerine güvenerek, cezalandırma gücüne güvenerek, hakimlerine güvenerek bize bir bu dünyaya nasıl geçirebilirsin, zulmedebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın bütün o büyüyü, insanları kandırmayı, yalan söylemeyi bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Biz seni desteklerken ortaya koyduğumuz her türlü şeyden vazgeçtik ve bunların yanlış olduğunu gördük ve bundan dolayı da döndük Rabbimize, tövbe ediyoruz. Biz ona iman ettik. Ve andolsun ki inanıyoruz ki Rabbimiz bu yanlışımızdan döndüğümüz için bizi affeder. Ve sen bize belki bu dünyada ceza verirsin. Belki hayatımızı alırsın. Ama şunu bil ki sana inanırsak biz bu dünyayı kazanırız ama gelecek hayatı kaybederiz. Musa'nın Rabbine inanırsak, Allah'a inanırsak belki sen bize bu dünyayı zindan edersin ama biz Allah'ın mükafatı olan ve hayırlı olan ve olan bir mükafatı kazanırız. Aksi halde de sürekli bir cezayı kazanırız. Senin vereceğin ceza bir anlık. Acısını bile duymadan ölür gideriz. Ama ya seni yüceltirsek, Allah'ı yalanlarsak, Allah'ın öbür tarafta vereceği ceza çok süreklidir ve çok uzundur ve çok acıdır. Onun için ey Firavun, yap yapabileceğini dedik, yardımcılara dedi. Şurası muhakkak ki kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar. Kimde iyi davranışlarda bulunmuş bir mümin olarak ona varırsa üstün dereceler işte sırf bunlar içindir. İçinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan an cennetleri işte arınanların mükafatı budur dediler Firavun'un yardımcıları. İman ettiler. Bu sözler hep Firavun'un yardımcılarına ait. Bunlar ortaya bir ip atmakla mı çıkıyor? Yoksa aralarındaki fikirsel tartışmalarla mı çıkıyor? Allah'ın dinini ve Allah'ın peygamberlerini okus pokus dini haline getiren insanlar maalesef Allah'ın ayetlerinin içindeki anlamları anlamadan meseleleri böyle fantastik hikayelere dönüştürüp ne yapıyorlar? İnsanların kafalarını işte lüzumsuz şeylerle dolduruyorlar. Andolsun ki biz Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çık dedik. Ne zaman? 27 yıl sonra bakın geçti. 76. ayet Firavun'un adamlarının Müslüman oluşunun ve de onların Firavun'a karşı sözlerinin bittiği yer. 77. ayet 30 yıl sonra, 27 yıl sonra Musa'nın Mısır'dan çıktığı yer. Arada 30 yıl var. 76. ayet ile 77. ayet arasında 30 yıl var. Peki 30 yılda ne oldu? Büyük bir kavga başladı toplumda. Tebliğ mücadelesi başladı. 27 yıl sürdü. Şura suresinde ona gireceğiz. Diğer surelerde gireceğiz. Burada atlıyoruz. Zaten sure uzun. Bu 27 yıl süre içerisinde bir sürü olay oldu. Taha suresinde Firavun'la karşılaşma ve Firavun'un adamlarıyla olan fikir mücadelesi arkasından Musa'nın Mısır'dan çıkışı anlatılıyor. Andolsun biz Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola çık dedik. Size yetişilmesinden korkmazsın çıkın. Ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Şimdi Musa'nın hayatını anlatırken ne demiştim? İsrailoğulları orada köle olarak, o Mısır'ın medeniyetini yaratan insanlar, piramitleri yapanlar, sarayları inşa edenler, işçileri, mühendisleri, ustaları, ustabaşları, Mısır'da ilim ve irfanı ilerletenler, Mısırlılar keyif ediyor üstlerinde. Ve Firavun'un yaverleri, en sadık yardımcıları da Müslüman oldu. Onlar Mısır'ın fikir önderleri, yola çıkmışlar. Başlarında başkomutan Musa. Ordular komutanı, aynı zamanda peygamber, aynı zamanda devlet başkanı. Allah ne diyor ona? Boğulmaktan endişe etmeksin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Şimdi bu yolu nasıl açıyor? Fantastik hikayede asayı uzatıyor açıyor. Peki asa neydi? Muktedir olduğu güç, muktedir olduğu akıl, muktedir olduğu bilgi, muktedir olduğu muhakeme ve elindeki imkanlar. Nedir elindeki imkanlar? Piramitleri yapacak kadar ustalıkla, sanatla ve teknolojiyle ve mühendislikle dolu insan grubu. Nedir o imkanlar? Mısır'ın bilgisini, bilimini, ilimini, irfanını yürütenler. Akıl sahipleri. Ki Firavun'un en çok güvendiği insanlar. Musa ile mücadelesi etmek için çağırdığı insanlar. Ne olmuş? Dönmüş, Müslüman olmuş. Musa ile beraber gidiyor. Bunlar toplum önderleri, toplum mühendisleri. Ve bunlar Nil'de o nehri geçmek için bir yol açtılar. İnsanları boğulmadan oradan oraya taşıdılar. Nasıl taşıdılarsa, nasıl açtılarsa. Öyle bir tuzak kurdular ki hem geçtiler hem de tuzak kurdular. Sonradan Mısır ordusu, sonradan Firavun ordusu arkamızdan gelirse diye ileriyi de düşünerek, çünkü ordu komutanı Musa ileriyi de düşünerek öyle bir savaş taktiği kurdu ki hem kendi halkını Nil'den geçirdi hem de gelecek Mısır ordusunu orada gömmek için suyun içine tuzaklar kurdu. Korkunç tuzaklar. Çünkü elinde güç vardı. Öyle bir güç vardı ki hem Allah bir taraftan akıl veriyor, vahiy gönderiyor hem de elinde Mısır medeniyetini yaratan ustalar, mühendisler, fikir adamları herkes dolu. İşçiler, alın teri dökecekler. Bir toplum, 2 milyonun üzerinde bir toplum ne yapıyor? Yürüyüşe geçmiş. İçinde bütün güç var. Aynı Musa'nın tahmin ettiği gibi Firavun ve askerleri onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuldu. Nil nehri. Firavun kavmini saptırdı, doğru yola sevk etmedi. Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. İşte verdiğimiz akıl, güç, asayla, güçle kurtardık. Tur'un sağ tarafına gelmeniz için size vade tanıdık ve size kudret helvasıyla bıldırıcın eti lütfettik. Yani yeni yerleşim beldesi, gösterdi. Daha önce orada Musa yaşamıştı, Medyen'de yaşarken. Oralarda işte sığır çobanlığı yapmıştı. Oralardaki yerleşim alanlarını tanımıştı. Tur'un sağ tarafı sizin yerleşeceğiniz güzel bir yerdi. Orada bol bol bıldırcın eti vardı. Hayvancılık vardı. Mısır'daki gibi değildi. Ve kudret helvası vardı. Yani bir meyve. Çok güzel bir meyve. Adına Allah kudret helvası diyor. Sen incir de, sen hurma de, sen başka şey de, sen cennet elması de. Şu anda Tur'un etrafına git, en tatlı meyve hangisiyse o. Kudret helvası. Ve bıldırcın eti vardı. Yani avlandıkları hayvanlar vardı. Kuşlardan. Onlardan ver, yiyin için. Size rızık olarak. Verdiklerimizin temiz olanlarını yiyiniz, bu hususta taşkınlık ve nankörlük etmeyin. Sonra sizi gazabım çarpar dedik. Her kim kendisini gazabım çarparsa hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, inanan ve yararlı işler yapan, sonra böylece doğru yola giden kimseyi bağışlarım. Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevk eden nedir ey Musa? Musa Tur'a gitmiş Rabbi ile buluşmaya ve Rabbi ona sesleniyor. Niçin kavminden ayrıldı? Acilen neydi? Musa işte dedi. Onlar benim peşimdeler. Senin emrin üzerine ben onları Mısır'dan çıkardım, getirdim. Ben memnun olasın diye sana aceleyle geldim haber vermek için. Ya Rabbi seni memnun kılmak için geldim. Başardığımı göstermek için geldim. Sen bana ne dedin? İsrailoğlunu kurtar dedin. Ben de kurtardım geldim. Allah buyurdu. Senden sonra biz kavmine imtihan ettik. Sen onların arasına ayrıldın ya, oraya koydun. Tur Dağı'nın yanına koydun. Oradan ayrıldın. Bizim yanımıza geldin ya. Biz onları imtihan ettik. Onlar saptı, haberin yok. Sen buralarda benimle konuşmak için gelip dua ederken, buralarda oyalanırken bizim hikmetimizle biz aradaki zamanı uzattık ve senin kavmine imtihan ettik. Acaba gerçekten kurtulmuşlar mı? Gerçekten iman etmişler, dair etmişler mi diye imtihan ettik. Sen yokken aralarında maalesef saptılar. Bunun üzerinden Musa öfkeli ve hüzünlü olarak kavmine döndü. Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulundu. Sizi kölelikten kurtardı. Ve sizi türlü nimetlerle yaşayabileceğiniz bir yere getirdi. Şu halde size zaman mı çok uzun geldi? Yani o eziyetlerin yaşandığı, o köleliğin yaşandığı zaman çok eskilerde kaldı. Unuttunuz mu onları? Daha dündü. Kaç yıl geçti aradan? Daha yeni. Sıcağı sıcağına. Yoksa üstünüze Rabbinizin gazabını inmesini mi istediniz? Bana olan vaadinizden döndünüz. İman etmiş, hidayete bulmuş, şehadet üzerine biat etmiştiniz. Söz vermiştiniz. Yani siz ne çabuk unuttunuz geçmişi. Veyahut da siz anlattığım bütün şeylerde Rabbinizin Rabb'e karşı gelen, Allah'a karşı gelenleri azap edeceğini bilmiyor musunuz? Yoksa biliyoruz da istiyor musunuz başımıza gelsin diye? Böyle mi istediniz? Dediler ki biz sana olan vaadimizden kendi kudret ve irademizle dönmedik ki. Yani bizim içimizde bir şey yok. Kalbimizde bizim hiçbir kötülük yok. Biz eğer Allah'ın dediklerini yapmıyorsak, yanlış bir yola girdiysek, Allah'ın kurallarına uymuyorsak, vallahi bizim kalbimizde bir kötülük yok. Aynen bak bugünlerde böyle söylüyorlar bak. Aynı bugünküler de böyle söylüyor. Bizim vallahi kalbimizde hiçbir kötülük yok. Yani namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, ne bileyim işte bir şey yapmıyoruz. Allah'ın dediklerini yapmıyoruz ama vallahi kalbimizde kötülük yok. Aynen bakın birebir. Milattan önce 2000 yıl önce gelen ayet, milattan sonra 2000'li yıllarda 4000 yıl geçmiş aradan insan değişmemiş. Söz aynı, mantık aynı, ifade aynı. Biz sana vaadimizden, kendi kudret ve irademizle dönmedik. Kalbimizde bir şey yok ki, böyle bir art niyetimiz yok. Fakat biz o kavmin, yani Mısırlıların o ziynet eşyalarından çıkarken, altınlarından, gümüşlerinden, birçok şeyinden şöyle bir şey aldık geldik. Soyduk, soğana çevirdik Mısır'ı. Sen komutandın, ileride duyuyordun ama bizim arkada ne yaptığımızı gördün mü? Görmedin. Biz sana gazık attık, orada battık gazığı. Sen farkında değildin. Biz Mısır'dan çıkarken Mısır'ı soyduk. Bir sürü ziynet eşyalarıyla geldik. Ağırlıklar yüklendik. Sonra da onları aynı Mısırlılar gibi erittik ve kendimize bir tanrı yaptık. Buna da Samir akıl verdi. Şu Samir var ya, o akıllı böyle yapalım. Bizim içimizde bir kötülüğü yok ki, sen bizim içimizden ayrıldın. Biz bunları yaptık. Bir put yarattık kendimize. Allah'ın dediğini yapmadık ama bu bizim irademizle olmadı. İçimizde bir kötülük yoktu. Bugünküler de öyle diyor. Her türlü puta tapıyor, her türlü kötülüğü işliyor. Allah'ın dediklerini hiç yapmıyor. Aynı bu sözü söylüyor. Bizim irademizle olmadı bunlar işte. Kalbimizde de hiçbir şey yoktu. Kötülük yoktu. Bu adam onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Yani öyle bir sanat estetiği ortaya koydu ki heykeli yaptı bitirdi. Heykelden ses çıkıyordu. Böğürücü ses çıkıyordu. Yani içinden o bazı tefsirlerde öyle diyor. onun işte tarihsel çizimlerini görmüşler. Aynısını yapmışlar işte güya. Rüzgar girdiği zaman içinden çıkarken hani kavaldan ses, işte nefeste ses hava akımından meydana geliyor, flütten akımından meydana geliyor. O buzağda da öyle bir planlama yapmış adam. Rüzgar içinden girip çıktığı zaman ağzından böğürtü sesi geliyor. Sanat eseri. 4000 yıl önce. Bunun üzerine işte dediler. Bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. O unuttu. Samir öyle demiş. Böğürüyor. Konuşuyor sizinle. Siz anlamıyorsunuz. Bu bizim de tanrımız, Musa'nın da tanrı. Musa tanrısını Tuğra aramaya gitti ama aslında tanrısı burada işte bu. Unuttu bunu. O şeyin kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi? O şeyin kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini görmezler mi? Zarar veremeyeceğini. Hakikaten Harun onlara daha önce ey kavmim demişti Musa yokken aralarında. Ey kavmim demişti. Siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz. Onlar biz dediler Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmakta asla vazgeçmeyeceğiz. Harun'a karşı çıktılar. Musa dönsün ondan sonra konuşalım dediler. Musa döndüğünde de ey Harun bunların delalette düştüklerini gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu? Benim yolumu takip etmedin neden? Emrime asi mi oldun? Niçin onları engellemedin? Bakın sözüne dikkat edin. Ey anamın oğlu. Saçımı sakalımı yolma. Ben senin İsrail oğulların arasında ayrılık düşürdün. Sözümü tutmadın demenden korktum. Yani eğer bunlar bunu yaparken onlara deseydim ki bu yanlış. Doğrusu bu. Siz bunu yapmayın deseydim toplum ikiye ayrılacaktı. Bölünecekti. Ama sen bana ne dedin? Toplumu sağlam tut, bir tut dedin. Ben birlik olmalarını sağlamak için onlara doğruyu ve yanlışı gösterip ikilik yaratmadım. Aynı bugün de öyle demiyorlar mı? İnsanlara eğer biz bu gerçekleri söylersek toplumda ikilik çıkar demiyorlar mı? Bazıları siz bunları söylerseniz, siz Allah'ın ayetlerini söylerseniz, insanları Allah'ın ayetine doğru götürürseniz toplum ikiye bölünür. İşte kimi işte şuraya gider, kimi buraya gider. İkilik yaratırsınız, siz fitneci olursunuz demiyorlar mı? Aynı. Mantık aynı. Toplumu bölmemek için Allah'ın gerçeklerini topluma söylemeyeceksin. Yalan yanlış mezhep anlayışları, yalan yanlış düzen anlayışları, yalan yanlış ideoloji anlayışları, yalan yanlış din anlayışları, yalan yanlış tarikat anlayışları, yalan yanlış Müslümanlık anlayışları sürsün gitsin. Eğer gerçekleri söylersen ayetlere göre toplumda ikilik çıkar. Sen fitneci olursun. Harun'un Musa'ya dediği bu. Ey anamın oğlu, saçımı sakalımı yolma. Ben senin İsrail arasında ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum. Onun için engellemedim. Musa. Ya senin zorun nedir? Ey Samir dedi. Baktı işler kötü. Harun'a yapışıyor, tel tel dökülüyor. Halka yapışıyor, tel tel döküyor. Bir de Samir'e döndü. Peki senin kastın ne? Senin zorun neydi de bu kadar sapladın milleti? O da dedi ki, onların görmedikleri gerçekleri gördüm. Aynı bizim tarikat şeyhleri gibi. Aynı bizim işte alim ulema dinlenen adamların dediği gibi aslında. Yani Allah onları alim ulema kabul ediyor mu? Ayrı bir şey de. Ben onların görmediği gerçekleri gördüm. Yani onlar nazara bakıyor, ben batına gördüm. Onların görmediği batındaki bilgileri gördüm ben dedi. Gizli bilgileri. Ne enteresan ayet değil mi? Toplumu dil tel tel inceliyor. Ve bugüne vurduğun zaman bugün bunların hepsi aynı sözlerle var. Hiç hilafsız. Nasıl ki Musa'nın kavminde bunları Samir'isi Harun'u söylüyor, bugün de aynısını söyleyenler var. Kimi Samir olarak söylüyor, kimi Harun gibi söylüyor, kimi halk gibi söylüyor. Bu kadar enteresan olur yani. Ben onların görmediklerini gördüm. Onlar nazarla bakıyordu, ben batınla baktım. Gizli ilimlerle baktım. Onlar gözleriyle bakıyorlardı, ben kalple baktım, gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak aldım. Ben elçiyi gördüm. Yani Cebrail'i gördüm. Onun izinden bir toprak aldım ve de onu içine attım. Yani bu buzağı yaparken o toprağı içine attım. Bana bunu nefsim hoş gösterdi böyle yapmayı. Musa defol dedi. Artık hayatın boyunca sen bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun Tanrı'na da bak. Yemin ederim ki biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça denize savuracağız dedi ve yaptı. Buzağı yaktı. Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatır. Resulüm işte böyle. Sana böylece geçmişten bir özet çıkardık. Bu özette sen bir sürü gerçeği göreceksin, gördün. Biz de müminler bu özette kendimizi gördük aslında. Kendi içimizdeki Harun'u, kendi içimizdeki Samiri'yi gördük. Kendi içimizdeki sapan halkı gördük. Görebilirsek hidayet ederiz ve tövbe edersek. Görebilirsek ama hayır, biz görmüyoruz dersek İçimizde Samir yaşar, içimizde Harun yaşar, içimizde o halk yaşar. Onları hayatımızda canlandırırız, hayatımızda yaşarız. Görmediğimiz için de o gerçekleri tövbe etmeyiz, kendimizi düzeltmeyiz. Ey Resulüm, işte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz ki ibret alasınız. Şüphesiz ki tarafımızdan sana bir zikir verdik. Ölçü, hidayet, zikir. Baş sallayarak Allah Allah demek değil, ben Allah elhamdülillah demek değil, zikir. Bir anlayış, bir idrak, bir delil, bir fikir verdik tarafımızdan. Bunlardan ibret al, bu anlattığımız şeylerden, bu anlattığımız bilgilerden, Musa'nın hikayesinden, sen de kendin için, sana inananlar için bir ibret al. Onun için anlatıyoruz. Kim ondan, o zikirden yüz çevirirse, o anlattığımız olayların gerçeğinden, özünden, anlayışından yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet gününde o ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Sen Harun'un o fikrinden ders al, sen Samir'den ders al. Sen o halkın sapışından ders al. Harun, peygambere peygamber olarak eklenen bir güçtü. Ama yanlış yorum yaptı. Harun da tövbe etti. Döndü. Sen de edebilirsin, dikkat et. Elçi olan bir şey ifade etmiyor. Sana bunun için anlattık Harun'u, Musa'yı ve Samiri'yi ve halkını. Allah'ın zikrini unutan, onun özünü unutan ve kendine göre yorumlayanlar yanılabilir. Harun kendine göre yorumladı. Yanıldı ve tövbe etti. Sen de dikkat et. Bu kimseler onda günah yükünün altında ebedi kalırlar eğer böyle yapmazlarsa. Allah'ın anlattığı anılardaki gerçek anlamları anlamazsa, onu fantastik hikayelere dönüştürürse, okus pokus bir din haline getirirse, bunun vebalini, kıyamet günü, bunun ağır yükünü kim yüklenecek? O ayetlerdeki gerçekleri, gerçek anlamları anlamazsa ve insanlara anlatmazsa, o özü niçin anlatıldığını, onun vebalini kim yüklenecek? Andolsun ki onlar zikri doğru düz anlamadıkları zaman, andolsun ki onlar o zikirden ders almadıkları zaman, o günah yükünün altında ebedi kalırlar. Onlar için kıyamet gününde ne kötü bir yük vardır. O gün sura üflenir ve biz o zaman günahkarları gözleri korkudan gömgök bir halde mahşerde toplarız. Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece 10 gün kaldınız. Aralarından konuştuğunuz konuyu biz daha iyi biliriz onların kaç gün kaldığını. Onların en olgun ve akıllı olan öne çıkar der ki, yok canım ne 10 günü bir gün kaldık. Evet, insan şöyle baktığı zaman kaç yıl yaşarsa yaşasın geçmişi bir gündür. Geçmiş işte bir gün. Ölüm anında geçmişine baktığı zaman bir gündür. Ölüp de öbür taraftan dünyasına baktığı zaman bir günlük dünyadır. Bitti. Sen 80 yaşında öl, 80 sene yaşa. Sen öbürkü 100 sene yaşasın ne fark eder? Sen 30 sene yaşa ne fark edecek? Orada bir gündür bunlar. Bir anı gibi gelip içiver. Sana dağlar hakkında sorarlar. Bu dağlar ne olacak bak? Güçlü, kuvvetli derler. De ki onlara, o gün kıyamet günü onlar ufalanıp savrulacak. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakılacak. Orada ne bir iniş ne bir yokuş görebileceksin. O gün insanlar davetçiye uyacaklar. Sura üflendiği gün herkes ona uyacak. Hiç kimse ben uymam demeyecek. Ona karşı yan çizmek yok. Artık çok esirgeyici Allah hürmetine bütün sesler kısılır. Kimse ses çıkaramaz. Ne olacağını şaşırmıştır. Neye uğradığını şaşırmıştır. Şimdiki dünyadaki gibi baba baba baba baba baba her taraftan bir ses çıkmaz. Herkes kendine göre yorumlamaz. Herkes kendine göre oraya buraya çekmez. Çekemez. Bütün sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir şey ses istemezsin. O fısıltıda sadece ne olacaktır? Ne olacak? Başımıza ne gelecek? Ne bu? Başka ayetlerde var. Bu ne diyecekler? Şaşıracaklar. Ne olacak halimiz diyecekler. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlanan başkasının şefaati fayda vermez. Siz kendinize göre şefaatçileri uydurup durmayın. Kim oluyorsunuz siz? Şu şefaatçi, bu şefaatçi, şu Resul şefaatçi, şu alim şefaatçi, şu şeyh şefaatçi deyip duruyorsunuz. Kimsiniz siz? Eğer bir şefaat edecek varsa o da Allah'ın dedikleridir. Siz kimin şefaat edeceğini nereden biliyorsunuz? Size bilgi mi geldi, ayet mi geldi? Allah'tan size bir emir mi geldi şu şefaatçi olacak diye? Bu dinin peygamberi dahi. Ey Fatıma, ben kendi hesabımı düşünüyorum. Sakın babam peygamber diye güvenme, amellerine bak, inancına bak diyen bir Resul var. Ama sen uyduruyorsun, peygamberin şefaati var diyorsun. Bu dinin peygambere inanmıyor ki kendisinin şefaatçi olduğuna, sen inanıyorsun. Bu kadar aptallık olur mu? Allah'tan bir ayet mi var? Hangi ayette peygamberler şefaat edecek diye yazıyor? Hangi ayette alimler şefaat edecek diye yazıyor? Ah şu alim şefaat edecek diye yazıyor. Hangi ayette tarikat şeyhleri şefaat eder diye yazıyor? Bir tane ayet göster. Yok. Ama zanlarla uydurulan şeyler, kafalardan uydurulan şeyler asla fayda vermeyecektir. O gün Allah'ın huzurunda insanların uydurduğu o şefaatçiler kaybolup gideceklerdir. O insanlar geleceklerinde, geçmişlerinde bilir Rabbiniz. Onların ilmi ise bunu kapsayamaz. Yani Allah'ın ne bildiğini, ne emrettiğini insanlar, böyle insanlar hiçbir zaman bilemezler. Ancak Allah'ın ayetlerini okuyanlar, onları iyi dikkatli dinleyenler Allah'ın ne demek istediğini anlarlar. Bütün yüzler o gün, bütün insanlar diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur. Her kim mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa artık o ne zulümden ne de hakkın çiğnenmesinden korkar. Resulüm, biz onu böyle Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve ondan ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar bu sayede günahtan korunurlar yahut da o Kur'an kendileri için bir ibret olarak ortaya çıkar. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Önce oku, sindir, sonra de ki, Rabbim benim ilmimi artır de. Önce oku. Saf, sakin bir şekilde dinle, okuduklarını dinle, kendin hafif sesle oku, kendin dinle, kulağın duysun ve sonra de ki, Rabbim benim ilmimi artır de. Ben bunları anlayabileyim. Musa'nın dediği gibi, Rabbim benim dilimi çöz. Benim dilimde pislikler var, kirler var. Hele bugün benim dilimde tarihim var, mezhebim var, tarikatım var, duygusal bağlarım var. Her şeyim var, geçmişe bağlı. Çöz onları ya Rabbim. Sadece senin gösterdiğin ayetlerle ben o ilmi edinebileyim. Benim önüme hiçbir şey engel olmasın. Bir de Rabbim benim ilmimi artır, önüne engel koyma. Engellerim var benim, onları kaldır de. Musa'nın dediği gibi. Çöz ya Rabbim. Aklımı çöz, mahkememi çöz, ilmimi çöz, dilimi çöz, her şeyi çöz, kulağımı çöz. Çöz ki ben ayetlerini anlayabileyim de. Andolsun ki biz daha önce de Adem'e ayet vermiştik, söz. Ne var ki o unuttu. Onda azim de bulmadık. Bir zaman meleklere, Adem'e secde edin demiştik hatırlıyorsanız. Onlar hemen secde ettiler ama iblis etmemişti. Bunun üzerine Adem'e dedik ki, hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır o. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Uyardık. Sonra yorulur, sıkıntı çekersiniz dedik. Şimdi burada senin için ne acıkmak var ne de çıplak kalmak var. Yine burada sen susuzluk çekmeyecek, uzaktan bunalmayacaksın. Derken şeytan onun aklını karıştırdı. Adem'in. Ey Adem dedi. Sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Ha bugünkü insanlar için de öyle ha. Bugün hangi insana giderseniz gidin, dünyada ebedi kalmak için size bir yol gösteremeyin derse, bütün kulaklar hemen dikilir. Akıllar dikilir, kalp yönelir. Halbuki öbür tarafta Allah ebediliği verip duruyor zaten. Bu kadar basit. Buraya imtihan için geçici olarak geldik gideceğiz. Ama bugün şöyle topluma bakın, kendi içimizde sorgulayalım. Birisi çıksa dese ki, insanların ölmemesi için çare bulundu. Vay be hemen bütün her şeyi bırakır bakarız dinleriz. Ne oluyor diye. Dinlemez miyiz? El vicdan. Sağ elinizi koltuğunuz altına sokun. Dinlemez miyiz? Adem dinledi. Biz de Adem olarak dinleriz işte. Bakalım ne zaman uyanacağız. Ve nihayet şeytanın gösterdiği şeyi yediler. Allah'ın kuralına karşı çıktılar. O ağaçtan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Yani suç işleyebilecekleri göründü. İçindeki pislik, içindeki kötülük kuyuları göründü, ortaya çıktı. Yani isyankar olabilecekleri, kötü iş yapabilecekleri, buna hiçbir engel olmadığı ortaya çıktı. Üstlerine cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar. Yani temiz şeylerle örtmeye çalıştılar. Arla, namusla, haya ile, Allah'ın kurallarıyla örtmeye çalıştılar. Bu suretle Adem Rabbine asıl olup yolunu şaşırdı.